محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقد قال الله تبارک تعالی كما ورد في سورة النور اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم وعن مقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى على الأرض بيت من وبر ولا مدر إلا أدخل الله فيه الإسلام بعز عزیز او ذل ذلیل رواہ الامام احمد رحمہ اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی محترم صدر مجلس معزز حاضرین میں نے اپنی گفتگو کے آغاز کے لیے سورہ نور کی ایک آیت کریمہ اور مسند احمد ابن حنبل کی ایک حدیث آپ کو سنائی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے اجمالاً انہی کے مفہوم اور معانی پر گفتگو کروں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں گے۔ میں یہی رک کر اللہ سے دعا کر رہا ہوں، آپ آمین کہیے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں داخل فرما، ان میں شامل فرما جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں گے، اللہ کا ان سے پختہ وعدہ ہے کہ انہیں لازماً زمین کی خلافت عطا فرمائے گا، جیسے کہ اس سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی اور ان کے اس دین کو زمین میں تمکن اور غلبہ عطا فرمائے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور لازماً بدل دے گا ان کے خوف کی حالت کو امن سے۔ یہاں بھی میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے حالات نظر ڈالیے، ہم مسلمان اس وقت کس قدر گھبرائے ہوئے ہیں۔ عالم عرب امریکہ کے شکنجے میں آ چکا ہے پورا کا پورا، اور ان میں صرف ایک طاقت تھی کہ جو اسرائیل سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی تھی، وہ خود اپنی حماقت سے اور دوسرے عرب ممالک کی حماقتوں کی بنا پر تہس نہس کر دی گئی۔ اور یہ جو غلبہ امریکہ کو حاصل ہوا ہے، یہ در حقیقت امریکہ کا نہیں، یہود کا غلبہ ہے۔ یہ ورلڈ زائنزم کے شکنجے میں پورا عالم عرب آ چکا ہے۔ غیر عرب عالم اسلام میں ہمارا جو حال ہے، مشرق سے ہمیں خطرہ ہے، نیو ورلڈ آرڈر ہمیں دھمکا رہا ہے، بے شمار اندیشے اور خطرات، اندرونی طور پر خلفشار ہے، امن تو بس ایک کہنے کی بات رہ گئی ہے۔ لیکن اللہ کا تیسرا وعدہ اس آیت میں یہ ہے کہ اگر ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرو گے تو وہ تمہارے خوف اور بدامنی کی حالت کو امن اور چین کی حالت سے لازماً بدل دے گا۔ یہ تینوں وعدے آئے ہیں بڑے ہی تاکید کے ساتھ۔ عربی زبان میں اہل علم یہاں موجود ہیں، عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب ہے ہی نہیں۔ فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح اور پھر نون مشدد، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، نمبر ایک لازم خلافت عطا فرمائے گا زمین کی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً ان کے اس دین کو جو اللہ نے پسند فرما لیا ہے زمین میں غلبہ عطا کرے گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور لازماً بدل دے گا ان کے خوف کی حالت کو امن کی حالت سے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرے رفیق کار چودھری رحمت اللہ بٹر صاحب اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ بات اس وقت اجمالاً صرف عرض کر سکتا ہوں کہ شرک صرف عبادت میں نہیں ہے، شرک صرف عقیدے میں نہیں ہے، شرک سیاسی بھی ہے. غیر اللہ کی حاکمیت اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری. وہ غیر اللہ کوئی فرد ہو، کوئی فرعون ہو، کوئی نمرود ہو، یا کوئی ایک قوم ہو جو دوسری قوم پر حاکم بن کر بیٹھ جائے، یا خود کسی ملک کے عوام ہو جو حاکمیت کے دعوے دار بن کر کھڑے ہو جائیں، یہ سب کے سب در حقیقت فرائنہ ہے، نماردہ ہے، اور اس نظام کو تسلیم کرنا سب سے بڑا شرک ہے. لہذا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ نتیجہ ہے انفرادی سطح پر اللہ کی بندگی، توحید کا اقرار، نماز بھی اسی کے لیے، قربانگی بھی اسی کی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور اجتماعی سطح پر نظام خلافت، انسان حاکم نہیں خلیفہ ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، انسان حاکم نہیں خلیفہ ہے. آخری ٹکڑا اس آیت مبارکہ کا وہ میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اللہ نے اتنے وعدے کر دیے، اتنی تاکید کے ساتھ کر دیے، اتنے پختہ وعدے کر دیے، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو شخص اس کے بعد بھی کفر اختیار کرے گا، اور جنرل صاحب نے ابھی آپ کو تین آیتیں سنا دی سورہ مائدہ کی، مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ کے حکم کے سوا کسی حکم کے مطابق فیصلہ کرنا، یہی تو شرک ہے، یہی تو ظلم ہے، یہی تو فسق ہے، یہی تو کفر. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو جو اس کے بعد بھی کفر پر اڑے رہے، اپنی حاکمیت کے دعوے دار رہے، یا غیر اللہ کی حاکمیت پر راضی رہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو جان لو کہ وہی فاسق ہیں. اور یہاں فسق کا لفظ اسی معنی میں آیا ہے جس معنی میں سورہ کہف میں آیا ہے ابلیس کے بارے میں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا، اس نے رب کے حکم سے سرتابی کی، سرکشی کی، بغاوت کی. اتنے پختہ وعدوں کے بعد بھی امت مسلمہ اگر خلافت کے نظام کو قائم نہ کرے، اور خلافت عرضی کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے اس کے اپنے آپ کو مستحق نہ بنائے، تو اس سے بڑا کفر، اس سے بڑا شرک، اس سے بڑی ناشکری، اس سے بڑی ناقدری کوئی اور نہیں ہے. تو میرے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں میں اور آپ اس ذیل میں شامل نہ ہو جائیں. جو حدیث میں نے آپ کو سنائی مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، راوی حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ، مہاجرین میں سے ہیں، اور یہی وہ صحابی ہے جنہوں نے غزوہ بدر سے قبل جب حضور نے محفل مشاورت منعقد کی تھی، اس وقت ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں، محمد کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ حکم دیجئے، جو حکم دیں گے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، آپ حکم دیجئے، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ وہ ہے مقداد ابن اسود جو روایت کر رہے ہیں حضور کا قول، بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی خوشخبری۔ اگرچہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس خوشخبری کا ظہور کب ہوگا، ابھی اس میں کتنا وقت باقی ہے، لیکن جس شخص کا ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور نبوت پر اور آپ کی صداقت پر، اس کے دل میں کوئی شائبہ بھی شک کا اور ریب کا پیدا نہیں ہو سکتا کہ یہ بات ہو کر رہے گا۔ اور وہ بات کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں کہ اللہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ ہاں، اس داخلے کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس گھر اور خیمے والے کے اعزاز کے ساتھ اللہ کا دین اس کے گھر میں داخل ہوگا، یا اس کی توہین اور تذلیل کے ساتھ داخل ہوگا۔ یہ ذرا نوٹ کر لیجئے الفاظ اس حدیث مبارکہ کے، میں اس وقت صرف اس خوشخبری کی طرف آپ کی توجہ منعطف کرا رہا ہوں۔ یہ عز عزیز اور ذل ذلیل کا مفہوم کیا ہے، یہ انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اب اس تمہید کے بعد میں آپ اپنے آج کے خطاب کے بارے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہ خطاب اس اعتبار سے بہت مختلف ہوگا کہ میں اس میں کوئی جوش خطابت دکھانے کا ارادہ نہیں رکھتا، میں کچھ افہام و تفہیم کا انداز اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ خلافت ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہے، لیکن وہ خلافت ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ نظام قائم ہو جائے تو ہماری سیاست میں، ہماری معیشت میں، ہماری معاشرت میں کیا بنیادی تبدیلیاں آئیں گی؟ جب تک ذہن اس پر صاف نہ ہو، جب تک یہ تصورات واضح نہ ہو جائے، ہم قدم آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ چونکہ ابھی ہم اس تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ بات کو افہام و تفہیم کے انداز میں رکھا جائے، بات سمجھی جائے اور سمجھائی جائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے پہلے سے یہ ایک چار ورقہ آپ کو تقسیم کر دیا ہے۔ میں اس چار ورقے میں جو چند نکات آئے ہیں نمبر وار، انہی کے حوالے سے آج اپنی گفتگو کروں گا، اور اگر آپ حضرات بھی اپنے ہاتھوں میں اس کو کھول لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اندیشہ نہ کیجئے کہ میں وہ پڑھ کر سناؤں گا، لیکن یہ کہ آپ کو اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ میری گفتگو کا کتنا حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں پہلا عنوان ہے پاکستان کی اساس اور مقصد کیا ہے۔ وہ بات جو ابھی جنرل صاحب نے فرمائی، وہ نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، میں خود ان لوگوں میں سے ہوں، ان نوجوانوں میں سے جس نے یہ نعرے لگائے ہیں۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ضلع حصار کا میں جنرل سیکرٹری تھا، ڈیڑھ دو سال پوری مشقت کی ہے، لہذا میں آج صرف اس نعرے کا حوالہ نہیں دے رہا، بات چونکہ سمجھانی پیش نظر ہے۔ میں نے اس جگہ پر دو عظیم شخصیتوں کا حوالہ دیا ہے، اور ان دونوں میں آپ نوٹ کریں گے چاہے بعد میں جا کر مطالعہ کریں، میں نے ایک فرق قائم کیا ہے۔ پاکستان کا مصور اور مجوز اور مفکر علامہ اقبال تھے، پاکستان کے معمار اور مؤسس قائد اعظم تھے۔ ان الفاظ کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ نقشہ بنانا، تفکر، تصور، یہ ایک دوسرا کام ہے، اور بالفعل کوئی عمارت بنانا اس کے کچھ اور تقاضے ہیں۔ ہمارے یہ دو عظیم رہنما، ان میں یہ فرق و تفاوت سامنے رہنا چاہیے کہ پاکستان کے مصور و مفکر علامہ اقبال تھے، جبکہ معمار، اس کے مؤسس، اس کے بانی قائد اعظم تھے۔ میں نے ان دونوں کے حوالے سے یہاں باتیں کی ہیں۔ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد اہم ترین سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے تحریک پاکستان میں، افسوس کہ اس وقت اسے نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا۔ اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو شاید سب لوگوں کو پسند نہ ہو، یہاں پہ میں نے تین باتوں کا حوالہ دیا ہے۔ علامہ اقبال نے بر عظیم پاک و ہند کے شمال مغرب میں ایک مسلمان مملکت کے قیام کے تین مقاصد بیان کیے. نمبر ایک یہ کہ یہ متحدہ ہندوستان میں جو مسلم ہندو کشمکش اور کشاکش چل رہی تھی یہی اس کا واحد حل ہے. نمبر دو یہ کہ اس ذریعے سے مسلمانوں کو یہ موقع مل جائے گا کہ اسلام کا جو حقیقی نظام تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور ایک انقلابی جدوجہد کے ذریعے سے قائم فرمایا جس کا اصل نمونہ خلافت راشدہ ہے لیکن جس پر بعد کے دور ملوکیت میں پردے پڑ گئے ہیں, اسلام کی بہت سی حقیقتیں چھپ گئیں, بادشاہی ملوکیت جاگیرداری سرمایہ داری کے اس کے اوپر پردے پڑتے چلے گئے تاہاں کہ آج اس اصل اسلام کی حقیقت کہیں نظر نہیں آ رہی. دنیا کے سامنے تو ایک دوسرا اسلام ہے, بادشاہوں کا اسلام ہے, مغلوں کا اسلام ہے, شہنشاہوں کا اسلام ہے. آج ہمیں ایک موقع ملے گا, علامہ اقبال کا یہ نظریہ تھا, اگر پاکستان وجود میں آ جائے تو وہ جو دور ملوکیت کے پردے پڑ گئے تھے ان کو ہٹا کر صحیح اسلام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر لیا جائے. علامہ اقبال نے تیسری بات بھی کہی تھی اور موجودہ حالات میں وہ بہت ریلیونٹ ہے. بہت سے حضرات کو شاید تعجب ہو کہ علامہ نے فرمایا تھا کہ اس ہندوستان اور پاکستان کو باہم لڑنا نہیں بلکہ یہ پاکستان, مجودہ پاکستان ہی بھارت کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا ہوگا. یہ بات بڑی عجیب لگے گی آپ کو. علامہ اقبال کے الفاظ یہ ہیں کہ دی نارتھ ویسٹ مسلم کنٹری ول ڈیفینڈ انڈیا اگینسٹ ایوری انویژن بی دیٹ انویژن آف آئیڈیاز اور بیولٹس. یہ جو ملک وجود میں آ جائے گا مسلمان ملک, یہ تو پورے ہندوستان کی حفاظت اور دفاع کا فریضہ سر انجام دے گا ہر حملے کے خلاف, خواہ وہ حملہ نظریات کا ہو, خواہ بیولٹس کا ہو, سنگینوں کے ذریعے سے حملہ ہو. یہ بات بالکل بھلائی جا چکی ہے, اس لیے کہ در حقیقت تقسیم ایسے وجود میں آئی کہ جانے والا ہمارا وہ دشمن انگریز وہ ایک ایسا مسئلہ پیدا کر گیا سازش کے طور پر کہ جس پر یہ دونوں ملک آج تک لڑتے چلے آ رہے ہیں, اور اندیشہ یہ ہے کہ شاید مستقبل قریب میں پھر کوئی اور زیادہ ہولناک جنگ آ جائے. یہود کی یہ سازش اور وہ جو ایوارڈ دیا تھا حد بندی کمیشن نے, یہ کوئی اچانک ہو جانے والی باتیں نہیں تھی, اس کے پیچھے گہری سازش تھی کہ بیچ میں وہ مسئلہ چھوڑ کر جاؤ کہ یہ دونوں آپس میں لڑے لیکن دونوں ہمارے دوست رہے. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سابق حکمرانوں کے خلاف تو جذبات انتقام ہوتے ہیں قوموں کے اندر. یہاں نقشہ یہ ہے, اتنی کامیاب پالیسی رہی ہے برطانیہ کی کہ دونوں, اس وقت بھی تھوڑا سا وقفہ آیا تھا کہ ہم کامن ویلتھ سے نکل گئے تھے, دونوں اسی فطرہ کے نخچیر ہیں, دونوں اسی کامن ویلتھ میں ہیں. اور واقعہ یہ کہ ہم نے تو جس بے غیرتی اور بے حمیت کا مظاہرہ حال ہی میں کیا ہے, کون ہے یہ ڈائن یا ڈائنا, اس کا یہ احساس, جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, من وقر صاحب بدعت فقد اہان علی حدم الاسلام, جس شخص نے کسی بدعتی کی, ابھی یہاں کافر کی بات نہیں ہو رہی, اس نے کسی بدعتی کی توقیر کی اس نے اسلام کی بنیادیں کھودنے کا کام کیا ہے, اس میں تعاون کیا ہے. یہاں تک فرمایا, مم مشا ما فاسق لیقضیہ غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش, جو شخص کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے کہ اسے تقویت پہنچائے اللہ غضبناک ہوتا ہے, اور اس درجے غضبناک ہوتا ہے کہ اس کا عرش کانپنے لگتا ہے. یہ تعلیمات ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ہم اپنی اس بدترین غلامانہ ذہنیت کا آج تک مظاہرہ کر رہے ہیں. اور ابھی میری توجہ تو اس طرح نہیں ہوئی تھی, میں تو مشکور ہوں اپنے نوجوان ساتھی کا, ندیم بیگ کا. اب جو کچھ ہونے والا ہے, میڈونا اور پتہ نہیں اور کون ہے کہ جن کو یہاں بلایا جا رہا ہے, واقعہ یہ ہے کہ یہ ہماری اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا سب سے بڑا معاملہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں چیلنج ہے یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کچھ بھی قوت مزاحمت فراہم کی ہے, آپس میں کلاشن کوفے نہ چلائیں, آئیں میدان میں اور اس کو روکیں, سدے باب کریں. بڑی بڑی جمعیتیں اور جماعتیں موجود ہیں, آپس میں اقتدار کی کشمکش کے لیے ایک دوسرے کا خون بھی بہا رہی ہیں، لیکن یہ کہ اس دین کے معاملے کے اندر اگر ان میں دم ہے، اگر ان میں طاقت ہے، پاسبان بن کر اگر سامنے آنا چاہتے ہیں تو دین محمدی کے پاسبان بن کر سامنے آئیں۔ اور یہ موقع ایسا ہے کہ اس وقت واقعتاً جن میں حمیت ہے انہیں اپنی حمیت کا ثبوت دینا چاہیے۔ بہرحال یہ تو تھے علامہ اقبال کے نظریات۔ قائد اعظم کا میں صرف ایک جملہ یہاں سناؤں گا۔ قائد اعظم کی اگرچہ بدقسمتی سے ایک تقریر وہ بھی ہے جس کے اندر ایک جملہ ایسا نزائی بن گیا جس سے دشمنان اسلام نے اور سیکولرزم کے علمبرداروں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ کاش کے قائد اعظم وہ الفاظ نہ کہتے، لیکن یہ کہ اس کی ایک توجیہ ہے جس کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے وقت کی کمی کے باعث، لیکن ان کے وہ ساری تقریریں دور تحریک پاکستان کی اور اس ایک خاص تقریر کے بعد کی تمام تقریریں ایک ہی مضمون پر گواہی دے رہی ہیں، جس کی نمائندگی کرتا ہے ان کا ایک بہت عمدہ تاریخی جملہ جو علامہ اقبال کے اس فکر کے بہت قریب ہے۔ انہوں نے فرمایا، ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دے۔ یہ مقصد تھا پاکستان کا، مفکر و مصور پاکستان کے نزدیک بھی اور معمار اور مؤسس پاکستان کے نزدیک۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ میری دوسری بات، ہماری کوتاہی اور کوتاہ نظری۔ ایک بات کافی ہے، شمسی حساب سے ہم 45 سال پورے کر کے، 44 سال پورے کر کے 45ویں میں قدم رکھ چکے، قمری حساب سے 45.5 سال ہو چکے۔ جیسا کہ جنرل صاحب نے فرمایا، وہی نظام جو کا توں اوپر سے لے کر نیچے تک اثر تا پا، جس کی میں بعد میں قدر وضاحت بھی کروں گا، وفاداری بشرتے استواری عین ایما ہے۔ ہم نے بالکل اس کے مصداق اس نظام کو جو کا تو قائم رکھا ہوا، سر منہ فرق نہیں آیا۔ یہ تو خیر وہ بات ہے کہ جس پر مزید آپ کا وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے، رائٹنگ آن دی وال ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ لیکن میں ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ظاہر بات ہے مسلم لیگ سے، چونکہ اس میں ہر قسم کے لوگ شریک تھے اور انہوں نے صرف قیام پاکستان کا پروگرام دیا تھا، یہ توقع ہی نہیں تھی کہ وہ اسلام یہاں لا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہاں علماء بھی تو تھے، دینی جماعتیں بھی تو تھیں، بعض علماء بڑے چوٹی کے علماء مسلم لیگ میں شامل تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال ان کا احسان ہے کہ ان کی آخری دھمکی جو انہوں نے دی تھی کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں، اس کے نتیجے میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، وہ کم سے کم اپنا حق ادا کر گئے۔ لیکن یہ کہ دوسری جماعتیں بھی تو یہاں رہی ہیں، علماء کرام بھی تو ہیں، ہمارے عام لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان کی بات سنتی ہے۔ اگر یہ لوگ صحیح رخ پر چلتے تو یہاں یہ نظام برقرار نہیں رہ سکتا تھا۔ اصل ذمہ داری ان کی ہے، انہوں نے سیاست کے کھیل میں شریک ہو کر اپنا وقت ضائع کیا ہے، انہوں نے اقتدار کی کشاکش میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر، آج اس کے حریف اور اس کے حلیف اور کل اس کے حلیف اور اس کے حریف، یہ کھیل کھیل کر بہت قیمتی وقت قوم کا ضائع کیا۔ مزید برآں ایک بہت اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں، تیسری بات، کہ ہمارے دین کے حلقے کی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے مطالبہ بھی اگر آتا ہے، میں ان کی بات چھوڑ رہا ہوں جو اسلام کو صرف سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کرتے رہے، میں ان علماء کرام کی بات کر رہا ہوں جو مخلص ہیں، انہوں نے بھی صرف اسلامی قانون کی بات کی ہے، اسلامی نظام کی بات نہیں کی۔ ان دونوں میں ایک باریک سا فرق ہے، نظام نظام ہے، قانون اس نظام کو چلاتا ہے، قانون اس نظام کو تحفظ دیتا ہے۔ اگر نظام غلط ہے، ظالمانہ ہے، اس نظام کے تحت لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، غریب غریب سے غریب تر، امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، دولت کے انبار لگ رہے ہیں، آپ نظام کو تو کچھ نہ کہیں، جوں کا توں برقرار رکھیں، چوری کی سزا نافذ کر دیں، ڈاکے کا سدے باب کر دیں، فائدہ کس کو پہنچے گا، غریبوں کو یا امیروں کو؟ ان کی حرام کی دولت کو تحفظ حاصل ہو جائے گا، ان کے عیش اور ان کے ایوان مزید محفوظ ہو جائیں گے، غریب کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چوری اور ڈاکہ جو ہے وہ غریب کا تو ہوتا ہی نہیں، وہ تو امیر کا ہے۔ نظام ظالمانہ ہے اور غلط ہے تو تو قانون بہترین بھی ہوگا، اس نظام کو سپورٹ کرے گا، اسے تقویت دے گا۔ نظام کو بھی بدلنا ہے اور قانون کو بھی بدلنا ہے، یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں، اور ہمارے دین میں اس کے لیے اصطلاحات ہیں دین اور شریعت۔ دین نظام ہے، دین ہمیشہ سے ایک رہا، حضرت نوح ہوں، حضرت ابراہیم ہوں، موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، حضرت محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلوۃ والسلام، سب کا دین ایک تھا۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ دین تو ایک ہے، شریعتیں بدلتی رہیں، شریعت موسوی اور تھی، شریعت محمدی اور ہے، علی صاحبہ الصلاۃ والسلام۔ اصل سے دین، وہ دین کیا ہے؟ وہ در حقیقت ایک نظام زندگی ہے، سچا دین، عادلانہ دین۔ وہ دین نظام عدل و قسط ہے، وہ دین سسٹم آف سوشل جسٹس ہے۔ جب تک اس کو رائج نہ کیا جائے، اس کو نافذ نہ کیا جائے، محض قانون کے نفاذ سے کوئی مفید نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ اگرچہ میری بات سے غلط فہمی نہ ہو، میں دونوں کو کہہ رہا ہوں، دین بھی قائم کرو اور قانون اسلامی یعنی شریعت بھی نافذ کرو، لیکن ان دونوں کو اگر علیحدہ کر دیا جائے تو یہ جو اجزاء ہیں یہ غیر مؤثر ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں آرگینک ہول، یہ ایک ایسی حیاتیاتی اکائی ہے کہ اگر اسے کاٹ دیں گے تو دونوں حصے ختم ہو جائیں گے۔ یہ دونوں ایک ہی وحدت کی حیثیت سے اپنے مطلوبہ نتائج پیدا کر سکتے ہیں۔ دین نظام اسلام کا نام ہے اور شریعت قانون اسلامی کا نام ہے۔ تیسری بات میں ذرا گنتی کر کے بتا دوں کہ انگریز کی وراثت کو ہم نے کس کس اعتبار سے سنبھال کر رکھا ہے۔ مجمل باتوں کا وقت نہیں ہے، اب ان باتوں کو تفصیل سمجھنا ہے، اور اس طرح سمجھنا ہے کہ آپ کو یاد ہو جائیں۔ میں نے یہاں 7 نکات معین کیے ہیں، اور میں اپنے تقصیر فہم کا اعتراف کرتا ہوں، مزید کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو روا روی میں ایک مہینہ قبل کراچی میں ایک پریس کانفرنس مجھے کرنی تھی تو میں نے یہ تحریر لکھ لی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک پورا نقشہ سامنے آ جائے گا۔ سب سے پہلی چیز مخلوط قومیت، نیشنلزم، جس کی نفی پر علامہ اقبال نے وہ بات کہی تھی، وطنی قومیت، کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں احسان مند ہوں قائد اعظم کا، انہی کی جد و جہد اور انہی کی قیادت کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا، لیکن ہم اسلاف پرست نہیں ہیں۔ اسلاف میں بھی اگر کوئی بات غلط ہوگی ہم اس کا اقرار کریں گے، ببانگے دہل اس کا اعلان کریں گے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق بھی یہ فرما سکتے تھے کہ اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے، تو کسی دوسرے کا مقام اس سے بالا تر نہیں۔ افسوس کہ قائد اعظم نے جو الفاظ 11 اگست 1947 کو کہے، پاکستان کے بارے میں تصور دیتے ہوئے، مسلمز ول سیز ٹو بی مسلمز اینڈ ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز، ناٹ ان دی ریلیجیس سینس، بیکاز ریلیجن از دی پرائیویٹ افیئر آف دی انڈیویجولز، بٹ ان دی پولیٹیکل سینس۔ میرے نزدیک یہ مخلوط قومیت کا وہ تصور ہے ان الفاظ سے جو نکلتا ہے۔ توجیہ میں نے بھی کی ہے ان کے اس قول کی، میری کتاب استحکام پاکستان میں جو باب اس پر ہے اس پر میں نے مفصل توجیہ کی ہے، لیکن الفاظ ایسے ہیں بدقسمتی سے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، کہ سیکولرزم کے علمبرداروں کو اس سے دلیل ملی ہے۔ یہ مخلوط قومیت کا وہ نظریہ ہے جس کی نفی پر ہم نے تحریک پاکستان چلائی۔ پاکستانی قومیت، مسلم قومیت، اس کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے۔ بہرحال ہم نے ابھی تک عملاً اسی مخلوط قومیت کے تصور کو اختیار کیا ہوا ہے۔ ہماری ایک ہی اسمبلی ہے، اس میں غیر مسلم بھی جائیں گے، مسلم بھی جائیں گے، وہ برابر کے ہیں، ان کے ووٹ وہاں پر، کوئی ان میں فرق نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو مخلوط قومیت اور مسلم اور غیر مسلم کی ایک مشترک قومیت کا تصور ہے جو آج بھی ہمارے ہاں رائج ہے، اور اگرچہ ہم نے اس کی نفی پر پاکستان بنایا۔ دوسرے، پارلیمانی جمہوریت، چونکہ برطانیہ میں پارلیمانی جمہوریت تھی اور اس کی تو ہر شے کو ہمیں سنبھال کر رکھنا ہے، پارلیمانی جمہوریت سے لے کر کرکٹ کے گیم تک ہر شے کو پوری وفاداری کے ساتھ ہم نے قائم رکھا۔ شاہ ڈائنا کو بلایا تھا یہی دکھانے کے لیے کہ دیکھ لو، سرے منہ فرق نہیں آنے دیا ہم نے اس ملک میں، جیسا تم لوگ چھوڑ گئے تھے ویسا ہی آج قائم ہے۔ ہمارے یہاں اس پارلیمانی جمہوریت کو سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید یہ منظم من اللہ ہے، اور تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کوئی الٹرنیٹو ہے ہی نہیں، اس کو اصول موضوع بنا لیا گیا، اس لیے کہ اس نے ہمیں یہ پارلیمانی جمہوریت کا تصور دیا اور تھوڑی سی اس کی ہمیں تربیت بھی دے دی تھی۔ تیسری چیز، صوبوں کے نام اور اس کی حدود، معلوم ہوا کہ یہ تو شاید اللہ کے رسول نے معین کیے، معاذ اللہ، ان میں کوئی ادھر ادھر کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ سرائیکی صوبے کا نام لے لے تو کفر ہو گیا، کہیں کوئی اور صوبے کی تقسیم کی بات کرے تو ڈرتا ہے، کانپتا ہے۔ صوبوں کی سینکٹیٹی، صوبوں کا تقدس، اور اس کی بنیاد پر عصبیت جو دن بدن گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ بھی در حقیقت کس کے صوبے تھے؟ انگریز نے اپنی انتظامی مصلحت سے بنائے اور ہم نے جو کے تو قائم رکھے ہوئے۔ نئے ضلع وجود میں آ گئے، نئی کمشنریاں وجود میں آ گئیں، لیکن صوبوں کی حدود، یہ تو مقدس گائے ہے، سیکرٹ کاؤ، سیکروسینکٹ، اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ نمبر چار، بینکنگ کا وہ نظام جس کی بنیاد پر ہماری پوری صنعت اور تجارت، بلکہ اب تو کہوں گا زراعت بھی، اس لیے کہ ساری زرعی مشینری وہ بھی سودی قرضوں پر، ساری کھاد سودی قرضے پر، ہر نظام کے ہر حصے میں وہ شے سرایت کر گئی ہے جسے ابھی آپ سن چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف قرار دیا گیا، اور سمجھا یہ جاتا ہے سود کے بغیر تو نظام چل ہی نہیں سکتا۔ میرے نزدیک یہ کلمہ کفر ہے، یہ اللہ تعالی کے خلاف بد اعتمادی کا ووٹ ہے۔ یا تو اللہ کو علم نہیں تھا، معاذ اللہ، کہ ایک دور وہ بھی آئے گا کہ سود کے بغیر نظام چل نہیں سکے گا، اور اس نے وہ شے حرام کر دی جو لازمی تھی۔ وہ تو کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، انسانی وسعت سے بڑھ کر تو وہ کسی شے کا بوجھ ہی نہیں ڈالتا۔ معلوم ہوا کہ ہمیں نہ اللہ پر یقین ہے نہ اس کے رسول پر اعتماد ہے۔ نمبر پانچ، جوئے سٹے اور لاٹری کی لالچ جو ہمارے ہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعتاً سود تو ایسی شے ہے کہ ایک دفعہ اگر اسے ہٹائیں گا تو زلزلہ ضرور آئے گا، ہمارے نزدیک وہ زلزلہ بہت مبارک زلزلہ ہوگا جو سود کو ختم کرنے کے نتیجے میں آئے اور اسی سے خیر برآمد ہوگا، لیکن یہ جوئے اور سٹے اور لاٹری کے ذریعے سے بھی کل زلزلہ آ جائے گا، اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو قیامت آ جائے گی، جسے قرآن کہتا ہے رجس من عمل الشیطان۔ یہ ساری فارورڈ ٹریڈنگ، یہ ہمارے سارے اسٹاک ایکسچینج، اور یہ بڑی بڑی لاٹریز، کبھی فتمید ہے اور کبھی سیف گیمز کی ہے، جس کے کہ ٹکٹ یہاں بلیک میں بکتے ہیں، جس کی پبلسٹی اس پیمانے پر ہوتی ہے کہ جوئے کی اتنی ترغیب اور تشویق شاید پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہ ہوئی ہو۔ کیوں جاری ہے؟ اس لیے کہ انگریز چھوڑ گیا تھا، یہ سارے سٹاک ایکسچینج اس نے بنائے تھے، یہ لاٹریوں کا نظام اس نے دیا تھا۔ نمبر چھ، جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری کا نظام جو کا توں رکھا ہوا ہے۔ دو دفعہ کی نام نہاد اصلاحات جنہوں نے کہ واقعتاً کوئی فرق واقع نہیں کیا، جاگیرداری جو کی توں مسلط، غیر حاضر زمینداری جو کی توں موجود، جبکہ واقعہ یہ ہے بھارت کم سے کم ہم سے اس معاملے میں پیش قدمی کر گیا۔ سرمایہ داری اور سود اور جوا اور سٹا اور رشوت، یہ ساری لعنتیں وہاں بھی ہیں جو یہاں ہیں، لیکن ایک قدم وہ اٹھا گیا تھا اور اسی کے نتیجے میں وہاں سیاسی توازن رہا، کم سے کم 40 برس تک سیاسی استحکام رہا، اور وہ تھا جاگیرداری کا خاتمہ، پہلے قدم اٹھایا۔ یہ ہمارے ہاں جاگیرداروں کا کھیل ہے، سیاست ان کا مشغلہ ہے، سیاست ان کا کاروبار ہے، اور وہی لوگ ہیں جو چھائے ہوئے ہیں، آج وہی انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، انہی کی اولاد جو ہے، چاہے وہ سول سروسز ہوں اور بہت سے خود آرمی کے آفیسرز میں، وہ انہی کی نسلیں جو ہے وہ چلی آ رہی ہیں۔ اگر چاہیے کہ آرمی میں ہمارا کامن مین بھی کافی گیا ہے، یہاں قربانی دینے کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ سول بیوروکریسی تو تقریباً پوری کی پوری نہیں پر مشتمل ہے، اور یہ جاگیرداری جو کی تو قائم ہے۔ ساتویں چیز، مخلوط معاشرت، مخلوط قومیت سے میں نے بات شروع کی تھی اور مخلوط معاشرت پر ختم کر رہا ہوں۔ شانہ بشانہ، قدم بقدم، اختلاط مرد و زن، ہر میدان میں برابر، کہیں نہ سطر رہا، نہ حجاب رہا، نہ پردہ رہا۔ میں نے تو پردہ ہندوستان میں دیکھا ہے جا کر، برقعے وہاں دیکھے ہیں، پاکستان میں تو اب برقعہ دیکھنے میں کہیں نظر نہیں آتا۔ میں نے حیدرآباد دکن میں دیکھا ہے، میرے تین لیکچر ہوئے تھے حقیقت شرک کے موضوع پر مکہ مسجد میں، جس میں 5,000 کے قریب مجھے بتایا گیا خواتین تھیں، 15,000 مرد تھے، مسلسل 3 دن، یہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے کی بات ہے، لیکن وہاں میں نے وہ جب جلسہ ختم ہوا ہے ہر عورت کو دیکھا کہ وہ برقعے میں تھی، مکمل برقعے کے اندر، لیکن یہاں تو آپ کراچی میں جا کر دیکھیے برقع نام کی کوئی شے نہیں، وہ تو آپ یوں سمجھیے کہ وہ معروف نہیں منکر بن گیا ہے، اب اس کے اوپر فکرے چست ہوتے ہیں، یہ مخلوط معاشرت جو ہے جس کی وجہ سے کہ مغرب میں شرم و حیا کا دیوالہ نکلا، گھر کا سکون ختم ہو گیا، ان سے پوچھئے روتے ہیں، ان کا گھر کا خون فیملی لائف شٹر ہو چکی، خاندان کا نظام درہم برہم ہو گیا، اولاد الٹی پھرتی ہے، میاں بیوی دونوں کام پر گئے ہوئے ہیں، شام کو تھکے ہوئے آئے ہیں، بچے اگر آ گئے اسکولوں سے واپس تو اب جو کچھ کر رہے ہیں کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، جو کچھ کریں گے بچے وہ ٹین ایجرز ہوں یا ان سے بھی چھوٹے ہوں، جنہوں نے اکثر وقت جو ہے ٹیلی ویژن دیکھ کر گزارا ہو، وہ جو کچھ کریں گے اس کا قیاس آپ کر لیجئے، مجھے یہاں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ آخری شے تو وہ ہے کہ جس میں واقعہ یہ ہے کہ انگریز جہاں ہمیں چھوڑ گیا تھا اس میں ہم نے بہت ترقی کی ہے، اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری معاشرت بالکل یورپ کے ہم پلہ معاشرت ہو چکی ہے، بڑے دقیانوس کچھ گھرانے ہوں گے جن کے ہاں پردہ بھی ہے، شرم و حیا بھی کسی شے کا نام ہے، اور عصمت و عفت بھی کوئی شے ہے، باقی یہ کہ اکثر و بیشتر ہمارا جو حال ہو چکا ہے خصوصاً اونچے طبقات کا، معلوم ہوا کہ وہ تو اس معاشرت کے اندر ان سے بھی کہیں آگے نکل گئے۔ تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں، تحریک پاکستان اور دفاع پاکستان، تحریک خلافت اور دفاع پاکستان، یہ بات آ چکی ہے، مجھے صرف اشارہ کر دینا کافی ہے، چونکہ ہم نے انحراف کیا اپنے وعدے سے ہم پر اللہ کا عذاب آیا۔ صحیح کہا ہے مرزا ایوب بیگ صاحب نے کہ میاں طفیل صاحب حیران ہے عذاب کیوں نہیں آ گیا، عذاب تو آیا ہوا ہے، نظر کیوں نہیں آ رہا؟ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نفاق اس کے اسباب، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّا وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، بڑے نیک بن جائیں گے، خوب اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخلو میں ہی اب بخیل بن گئے، تجوریوں کے دروازے بند کر لیے، صرف اپنی عیاشیوں کے لیے کھولتے ہیں، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پیٹ موڑ لی، بھول گئے وعدہ، اب اس کی صدا کیا ہے کان کھول کر سنیے، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کی لعنت پیدا کر دی، یہ نفاق ہے جو آج آپ کو پورے پاکستانی معاشرے پر نظر آ رہا ہے، دو نفاق، ایک نفاق باہمی، قومیتیں، لسانی عصبیتیں، صوبائی عصبیتیں، نسلی عصبیتیں، کچھ عرصے پہلے بھی ہو رہا تھا کوئٹے میں جو کچھ ہو رہا تھا بلوچوں اور پختونوں کے درمیان، اب پھر ہو رہا ہے، اس کے سندھ کی بھٹی اس وقت ذرا کسی اور شکل میں دہک رہی ہے یا سلگ رہی ہے، کوئی عجب نہیں کہ اس سے کہیں بڑا جو ہے لاوا پھر پھوٹ بہے جیسا کہ اس سے پہلے بہ رہا تھا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ پاکستان دو لخت کیوں ہوا؟ ایک لسانی عصبیت، بنگلہ بھاشا، بنگلہ نیشنلزم، بنگلہ دیش، تین قدم ہے، زبانی عصبیت، اس کی تحریک، ایک نیا دیش، یہی معاملہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، اور اخلاق کا جو دیوالہ نکلا ہے، دوائیوں میں شاید دنیا میں کوئی قوم نہ ہو جو دوائیوں میں ملاوٹ کرتی ہو، کوئی غریب عورت ہو سکتا ہے گھر کے برتن بیچ کر آئی ہو اور اپنے بچے کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے دوا لے کر جا رہی ہو، اور 15-15 روپے کا ایک کیپسول اس نے خریدا ہو، لیکن اس کیپسول میں چاک بھرا ہوا اور کچھ نہیں، یہ کام سلطنت خدا داد پاکستان میں ہو رہا ہے۔ میں صرف اس ایک مثال پر اکتفا کر رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں ہے، اخلاق کا دیوالہ نکل چکا، وہ قوم جو ایک قوم تھی ہندو کے مقابلے میں اب قومیتوں میں تقسیم ہو چکی، دونوں نفاق میں تمام و کمال نظر آ رہے ہیں، نفاق باہمی، نفاق عملی، نفاق اخلاقی۔ اب اس کے لیے ضروری ہے، پاکستان کے دفاع کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجوں کو مستحکم رکھیے، اعدوا لہم ما استطعتم، ہر ممکن دفاعی اسلحہ فراہم کیا جائے، حرب و ضرب کی پوری قوت

طوطی علامہ اقبال کے فرزند، وہ شخص جو کہہ گیا اسی شہر لاہور میں دفن ہے، یہ شہر اقبال ہے شہر لاہور، کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آدری، ان کے فرزند ارجمند پارلیمنٹ کی سوورنٹی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہ سوورنٹی کا نعرہ لگانا اپنے والد کے فلسفے کی کامل نفی۔ دوسرا نقطہ، مخلوط قومیت کی نفی۔ خلافت میں خلافت المسلمین ہوتی ہے، خلیفہ خلیفۃ المسلمین ہوتا، غیر مسلموں کا نہیں۔ خلفائے راشدین امیر المومنین کہلاتے تھے، یہ ایمان اور اسلام کی بنیاد پر نظام ہے خلافت کا۔ غیر مسلم اس میں صرف ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی کے طور پر رہ سکتا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا جائے گا، اسی لیے وہ ذمی کہلاتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس لفظ کو گالی بنا لیا گیا ہے، گالی نہیں ہے، ذمہ داری۔ خلافت ذمہ داری لے گی، کسی غیر مسلم کی جان مال آبرو پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اسے پرسنل لاء میں مکمل آزادی ہوگی، اسے مذہب اور عقیدے اور عبادت کی پوری آزادی ہوگی، اس کی عبادت گاہوں کا بھی اتنا ہی تحفظ کیا جائے گا جتنا مسجدوں کا، یہ ساری ذمہ داری لی جائے گی، اس لیے وہ ذمی کہلاتے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے خلافت کا نظام اللہ کی خلافت ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، اور اس کا ذریعہ کتاب و سنت ہے۔ جو نہ اللہ کو مانے، نہ کتاب کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ قرآن کو مانے، نہ سنت کو مانے، انہیں لیجسلیٹو پروسیس میں کیسے شامل کریں، انہیں اس ریاست کی پالیسی میکنگ میں کیسے حصہ دیا جائے۔ ہاں فنی طور پر ان کی ملازمتیں ہو سکتی ہیں، وہ مختلف اداروں میں کام کر سکتے ہیں، لیکن جو پالیسی میکنگ ہے، جہاں ریاست اور حکومت کی پالیسیز بنتی ہیں، وہاں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ جہاں لیجسلیشن ہے، قانون بننا ہے، جو کتاب و سنت کے تابع بننا ہے، وہاں ان کا کوئی دخل نہیں ہوگا، وہ ہوں گے پروٹیکٹڈ مائنورٹی۔ یہی اب میں چاہتا ہوں اس حدیث کا ٹکڑا جو میں نے روک لیا تھا بیان کر دوں، اور یہ در حقیقت قرآن مجیدی کی ایک آیت کی روشنی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا اور نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ، جس میں اللہ اپنے دین کو داخل نہ کر دے، لیکن داخلے کی دو شکلیں ہوں گی، بعز عزیز او ذل ذلیل، یا تو عزت والے کا اعزاز اور یا کسی ذلیل کی تذلیل کے ساتھ۔ معنی کیا ہے اس کے؟ اگر گھر والا خود اسلام قبول کر لیتا ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اب وہ بھی اس عزت کے اندر شریک ہو گیا جو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اس کے اعزاز کے ساتھ اس کے گھر میں اسلام داخل ہوا۔ اور جو اسلام قبول نہیں کرے گا، ظاہر بات ہے اسے بھی اپنے گھر کے اندر جو چاہے کر لے، لیکن پورے نظام کے تابع ہو کر رہنا پڑے گا۔ جو بھی لا آف دی لینڈ ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلے گا، لہذا اس کی توہین ہو گئی خود بخود۔ وہ اپنے گھر میں جو چاہے کرے، شراب پینی ہے پی لے، اپنا جو معاملہ کرنا چاہے، کسی ایک معبود کو نہیں ہزاروں معبودوں کو سجدے کر لے، اجازت ہے۔ لیکن یہ کہ ملک میں نظام اللہ اور اس کے رسول کا، غلبہ اللہ کے دین کا، وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین، یہی دو شکلیں ممکن ہیں جو حضور نے بیان فرما دی۔ اور میں نے عرض کیا تھا یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ نصارہ اور یہود کے بارے میں سورہ توبہ میں فرمایا، حتی یعط الجزیت عن ید وہم صاغرون، جبکہ مشرکین عرب کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے۔ برات من اللہ ورسولہ، یہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات اسی موضوع پر ہے۔ آگے چل کر فرمایا، یہود اور نصارہ کے لیے ایک ایگزمپشن ہے، وہ یہودی اور نصرانی ہو کر رہنا چاہیں تو رہیں، لیکن انہیں چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، ہاتھ سے جزیہ دینا ہوگا۔ یوت الجزیت عن ید وہم صاغرون، یہی ہے جسے حضور نے فرمایا ذل ذلیل، اس کے سوا کوئی شکل نہیں اسلامی ریاست میں۔ البتہ جزیہ کیا ہے، اسے بھی گالی بنا دیا، یہ گالی نہیں ہے۔ ریاست جب ذمہ لے گی، خلافت کا نظام انڈر رائٹ کرے گا ان کے جان اور مال کے تحفظ کو، ان کی آزادیوں کو، مذہب اور عقیدے کی آزادی، ان کے پرسنل لاء کی آزادی، تو کچھ ٹیکس انہیں دینا پڑے گا نا، کچھ تبادلے میں ہوگا۔ مسلمان زکوٰۃ دیں گے، اگر عشری زمین ہے عشر دیں گے، خراجی زمین ہے خراج دیں گے، تو انہیں بھی کچھ دینا ہوگا کہ نہیں؟ بس یہ ان سے زکات نہیں ہوگی اور ان سے ہوگا ٹیکس. وہ ٹیکس ہے جس کا نام جزیہ ہے. جزیہ کسی کا جزا بدلہ. یہ تو ایک در حقیقت مبادلہ ہے. حکومت جو کچھ خرچ کرتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو برداشت کرنا ہوگا. تو جزیہ جزا ہے. ذمی وہ ہے جس کے کہ تمام حقوق کی ضمانت خلافت کا نظام دیتا ہے. یہ ہے ایک علیحدہ معاملہ. البتہ یہ کہ جہاں تک خلیفہ کا انتخاب اور جو بھی قانون ساز آپ ادارہ بنائیں اس کے انتخاب کا معاملہ ہے, اس میں صرف مسلمان مرد اور عورتیں ووٹ دیں گی اور صرف وہ مسلمان اس میں حصہ لیں گے مرد. اس لیے کہ امورکم الی نسائکم یہ محمد رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہے. عورتوں کے حوالے کچھ اور ذمہ داریاں ہیں جو اسلام نے کی ہیں, وہ میں بعد میں کروں گا. ووٹ دیں گی اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک کمیٹی بنائی تھی جس کے بعد کے تیسرے خلیفہ کا انتخاب ہوا, جس کے ذریعے سے اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مردوں سے بھی رائے لی, خواتین سے بھی رائے لی. رائے کی حد تک ہمارے پاس مثال موجود ہے, لیکن یہ کہ اس سے آگے معاملات مملکت, معاملات ریاست یہ مردوں کے لیے ہیں, عورتوں کے لیے نہیں. اس اعتبار سے سمجھ لیجئے مسلمان مرد اور عورتیں مل کر خلیفہ کا انتخاب کریں, جو بھی مجلس ملی ہے اس کا انتخاب کریں. اس میں غیر مسلموں کا کوئی حصہ نہیں ہے. ان کے علیحدہ باڈیز ہو سکتی ہیں ان کے مسائل کے بارے میں جن سے رائے لی جا سکے. یہ ہے دوسرا نقطہ, مخلوط قومیت کی نفی. تیسرا نقطہ, خلیفہ کا انتخاب بلا واسطہ تمام مسلمان مرد اور عورتیں کریں گے, لیکن اس خلیفہ کا معاملہ وہ نہیں ہوگا جو پارلیمانی نظام میں ہے. خلفائے راشدین مشورہ لیتے تھے, مشورہ لینا فرض ہے, حضور سے کہا گیا شاورہم فی الامر, لہذا کون ہوگا جو اس سے مستثنا ہو. لیکن یہ ووٹوں کی گنتی کا معاملہ کبھی نہیں رہا اسلام میں. خلیفہ راشد نے کبھی گنتی کر کے ووٹ لے کر اور فیصلے نہیں کیے, بلکہ یہ کہ خلیفہ کو پورا اختیار ہے. کتاب و سنت کی تلوار تو سب پر ہے, ویسے ہی خلیفہ کے سر پر بھی ہے, لیکن اس کے دائرے کے اندر اسے ایک معین مدت تک کے لیے, اگرچہ خلفائے راشدین کے ہاں یہ معین مدت نہیں تھی, وہ تعزیز خلفاء تھے, لیکن وہ شے ہم پر لازم نہیں ہے. معین مدت مقرر کی جا سکتی ہے, لیکن اسے اختیار دیا جائے. وہ یہ نہ ہو کہ ہمیشہ پارلیمنٹ کی اکثریت کا محتاج رہے. خاص طور پر ہمارے ہاں جیسے ہی اسمبلی آئی, جو بھی حکومت بناتا ہے وزیر اعظم, اس کی ساری توجہ اسی پر ہوتی ہے, کہیں یہ مینڈک پھدک نہ جائے, کہیں یہ گھوڑا کہیں جا کر بک نہ جائے, کچھ اسے دو, 50 وزیر بنا دو. یہ بھی رہا ہے بلوچستان میں, شاید اب بھی ہے, کہ جے یو آئی کے غالباً اس میں بلوچستان کی اسمبلی میں صرف 6 رکن ہیں اور 6ں کے 6 وزیر ہیں. یہ تماشے اس پاکستان میں ہو رہے ہیں. کیوں؟ ایک بھی ہٹ گیا حکومت ختم, چند میڈک پھدک گئے حکومت ختم, چند گھوڑے بک گئے حکومت ختم. لہذا ساری توجہ اسی پر, کام کرے تو کیا کرے. کوئی نیک نیت آدمی ہو کوئی کام نہیں کر سکتا, اسے تو اپنی کرسی بچانے کی فکر ہو جاتی ہے. ہماری اس دنیا کے اندر بھی ایک دوسرا متبادل نظام ہے, صدارتی نظام ہے. وہ صدارتی نظام زیادہ قریب ہے نظام خلافت سے, اس لیے کہ وہاں کانگریس کی اکثریت کا پابند نہیں ہے. جو بھی صدر ہے امریکہ کا, اس کی اپنی مرضی ہے, اس کے مطابق وہ جس کو بھی وزیر بنانا چاہتا ہے سیکرٹری کہلاتے ہیں وہاں. ضروری نہیں کہ وہ کانگریس کا رکن ہو. جس کو سمجھتا ہے باصلاحیت ہے, فورن پالیسی میں اس کی نظر بڑی گہری ہے, مالیات میں یہ شخص بہت ماہر ہے, اور یہ اگر الیکشن لڑ کے نہیں آ سکا کوئی جرم نہیں ہے, یہ اس قوم کا فرد ہے, اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا قوم کے لیے ضروری ہے, لہذا اسے بڑے سے بڑے منصب کے اوپر فائز کیا جا سکتا ہے. آخر اسی دنیا میں وہ نظام بھی ہے. بہرحال وہ نظام خلافت یوں کہنا چاہیے کہ صدارتی نظام بمقابلہ پارلیمانی نظام کے نظام خلافت سے قریب تر. نمبر 4, یہ صوبائی عصبیت اور اس میں جو شدت پیدا ہو چکی ہے, اور دوسرے یہ کہ صوبوں کو جو ہم نے مقدس گائے سمجھ لیا ہے یا سامری کا بچڑا, یہ صوبے جو ہیں اور ان میں یہ عدم توازن پہلے بھی تھا. ایک صوبہ مشرقی بنگال, مشرقی پاکستان, مغربی پاکستان کی پوری آبادی سے زیادہ آبادی رکھنے والا, اب بھی ہے پنجاب تینوں بقیہ صوبوں سے زیادہ آبادی رکھنے والا اور صوبے برابر. نتیجہ یہ ہے کہ پنجاب کو کبھی تو گالی کھانی پڑتی ہے, بلکہ کبھی کیا اکثر, بڑے بھائی ہونے کے ناطے گالیاں اسے کھانی پڑیں گی, اور سب سے زیادہ نقصان بھی پنجاب کو برداشت کرنا پڑتا ہے. جو حکومت ہے اس کی اکثریت جو ہے پنجاب سے ہے, اسے قائم رکھنے کے لیے اب اکثریت کی ضرورت ہے دوسرے صوبوں سے بھی، لہذا وہ ڈکٹیٹ کراتے ہیں۔ ضیاء الحق 11 برس تک رہا اور وہ ایک بہاری کو پاکستان نہیں لا سکا۔ کیوں نہیں لا سکا؟ اس لیے کہ سندھی اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ عصبیتیں جب تک نہیں ٹوٹیں گی اس وقت تک کوئی اچھے سے اچھا حکمران بھی یہاں کچھ نہیں کر سکے گا۔ پھر صوبے آپ نے اتنے بڑے بنا رکھے ہیں، ظاہر بات ہے ہائی کورٹ ایک ہوگی، جو ابھی آپ کے لوگ ہیں جن کی شکایتیں ہیں لمبے لمبے سفر کریں اور جائیں اور وہاں جا کر جو ہے وہ اپنا خط برداشت کریں، ہوٹلوں میں ٹھہرے۔ چھوٹے چھوٹے صوبے ہمارے نزدیک دو چیزیں، ایک تو یہ کہ صوبوں کی تعداد بڑھائی جائے، موجودہ کمشنریوں کو صوبہ بنا دیا جائے۔ ضیاء الحق صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی اور بھی بے شمار لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کے بہت سے مسائل کا حل اس میں ہے کہ صوبے چھوٹے کر دیے جائے، تعداد بڑھا دی جائے، لیکن کوئی ہمت نہیں کرتا۔ ضیاء الحق صاحب کو ہمت نہیں ہوئی، کہا تو انہوں نے یہ تھا کہ دیکھو افغانستان کو آبادی میں ہم سے 1/5 اور صوبے ہم سے 12 گنا زیادہ، 50 صوبے، لیکن یہ کہ یہ کام بھی واقعتاً کرنے کا ہے، چھوٹے صوبے تاکہ لوگوں کو اپنی ضروریات انتظامی جو ہے اس کے لیے لمبے سفر نہ کرنے پڑے۔ اور پھر جب یہ صوبے ٹوٹیں گے تو اس سے یقیناً وہ عصبیت کی دیواریں جو کھڑی ہو گئی ہیں وہ بھی منہدم ہوں گی۔ میں تو بھارت کی مثال دیتا ہوں، بلکہ اس میں ایک بات اور عرض کر رہا ہوں، یہ لسانی اور ثقافتی معاملات جو ہیں، نسلی لسانی ثقافتی، ان میں ہمارے یہاں افراط و تفریط ہے۔ یا تو انہیں سمجھ لیا گیا ہے منزل من اللہ، اور یا انہیں کہہ دیتے کفر، دونوں باتیں غلط ہیں۔ لسانی، نسلی، علاقائی عصبیت اور تعصب غلط ہے، لیکن لسانی، نسلی، علاقائی ثقافتیں اور زبانیں ہرگز کفر نہیں۔ ہر ثقافت اپنا حق رکھتی ہے کہ پروان چڑھے، ہاں اس میں سے جو چیز کتاب و سنت کے منافی ہے وہ نکال دیجئے، باقی وہ ان کا حق ہے۔ ہر زبان برابر کی حقدار ہے کہ پروان پڑھے، سلمان کے سوائے عربی زبان کے کوئی اور زبان مقدس نہیں، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ وہ عربوں کی زبان ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کا کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ کے رسول کے فرامین ہیں، براہ راست مطالعے کے لیے عربی زبان کا سیکھنا لازم ہے، ورنہ یہ ہے کہ اندھے کی لاٹھی جس کے ہاتھ میں چلی گئی وہ لے جائے گا آپ کو، جس نے جو بتا دیا قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، آپ تو اس کے پیچھے چلنے پر مجبور ہوں گے۔ آنکھیں کھولیں، عربی پڑھیں اور دیکھیں کون کیا کہہ رہا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ بہرحال عربی زبان اپنی جگہ، باقی لسانی ثقافتی جو فرق ہیں ان کو مٹانا ہرگز مقصود نہیں۔ قبائلی معاملات رہے، ہاشمی ہاشمی رہے، اموی اموی رہے، تائی تائی رہے، غفاری غفاری رہے، ثقفی ثقفی رہے، یہ سب کے سب قبیلے موجود رہے۔ اس اعتبار سے ان دونوں چیزوں کا معاملہ جو ہے درست اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ان صوبوں کے حصے بکھرے کر دیے جائیں، اس میں لسانی اور ثقافتی یونٹس کو بھی سامنے رکھا جائے، کوئی حرج نہیں، کوئی خلاف کتاب و سنت نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے دو طرفہ فائدہ ہوگا، یہ عصبیت ٹوٹ جائے گی اور یہ کہ لوگوں کو انتظامی طور پر سہولت حاصل ہو جائے گی۔ چھٹی چیز ہے، بلکہ پانچویں، سود اور جوئے کے کامل انسداد کے ذریعے معیشت کی تطہیر اور اس کی بجائے شراکت اور مضاربت کا صحیح شرعی نظام قائم کیا جائے۔ یہ وہ چیز ہے جو میں عرض کر چکا ہوں، ان میں سے ایک تو بہت آسان ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی زلزلہ نہیں آتا، کوئی مشکل نہیں آتی، جوئے اور سٹے کو آج حرام کیا جا سکتا ہے بغیر اس کے کہ سرے منہ بھی کوئی فرق یہاں واقع ہو، کوئی مشکل پیدا ہو، فرق تو ہوگا، نجاست ختم ہو جائے گی، قرآن جسے کہہ رہا رجس من عمل الشیطان، تطہیر ہو جائے گی، لیکن یہ کہ کوئی زلزلہ نہیں آئے گا کہ کوئی ہماری نظام معیشت کا وہ لازمی حصہ ہے۔ سود کے بارے میں میں مانتا ہوں زلزلہ آئے گا، لیکن یہ زلزلہ خوش آئند زلزلہ ہے، اور جب تک یہ زلزلہ نہیں آئے گا تدریجاً سود ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایک طرف آپ حرام کی دکان کھلی رکھیں گے اور حرام سستا مل رہا ہوگا، دوسری طرف حلال ہوگا اور وہ مہنگا ہوگا، عام آدمی لازماً پانی جو ہے نشیب کی طرف جاتا ہے، وہ حرام کی طرف راغب ہو جائے گا۔ حرام کا دروازہ بند کیجئے، اب سرمایہ کہاں جائے گا؟ گھر میں نہیں رکھا رہے گا، گھر میں رکھا رہے گا پگھل جائے گا برف کی طرح، گھر میں رکھا جائے گا ڈیویلیویشن کے ذریعے سے، انفلیشن کے ذریعے سے کم ہوتا چلا جائے گا، لا محالہ اسے میدان میں آنا پڑے گا، اور میدان میں آنے کے دو ہی راستے ہیں، مضاربت یا شراکت، یا یہ کہ خود کام کرو۔ ہماری عظیم اکثریت تو انہی لوگوں پر ہے، اپنا سرمایہ، اپنی دکان، تھوڑی پونجی ہے ریڑی لگا رہا ہے، اس سے بھی کم ہے چھابڑی لے کر اپنے سر پر پھر رہا ہے، زیادہ اکثریت تو ان لوگوں کی ہے۔ لیکن جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، کارخانے لگائے شراکت کی بنیاد پر، کمپنیاں چلائیں مزاربت کی صحیح بنیاد پر، یہ لیبل جو ہے سود کے اوپر، یہ چاہے وہ پی ایل ایس ہے اور چاہے مزاربہ اس وقت جو ہو رہا ہے، وہ بہت بڑی جسارت ہے کہ سود کو مزاربہ کہا گیا ہے۔ یہ جتنے بھی نظام ہم نے اختیار کیے ہیں، یہ در حقیقت کل کے کل سود ہیں۔ ہر بینکر سے پوچھ لیجئے، لکھ کر تو نہیں دے گا اس لیے کہ سرکاری ملازم ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، وہ بھی میرے اور آپ کی طرح اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل نہیں رکھتا، اسے بھی تنخواہ کا سہارا ہے۔ لیکن یہ کہ پوچھ لیجئے، فوراً کہے گا کہ یہ وہی سود ہے، صرف لیبل بدلا ہے۔ حقیقت میں سود کو ختم کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول سے ہماری صلح ہوگی، مصالحت ہوگی، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے رہیے، عذاب پر عذاب کے کوڑے آئیں گے۔ اور کوئی عجب نہیں کہ وہ چھوٹا کوڑا جس نے دو لخت کیا تھا، لیکن غنیمت تھا کہ مشرقی پاکستان ون پیس رہا، ایک ملک تو رہا، بنگلہ دیش ہے، مسلمانوں کی اکثریت کا ملک ہے۔ وہ دور بھی گزر گیا جبکہ وہاں کسی نے یہ کہا تھا کہ اگرچہ بنگلہ دیش آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا مسلمان ملک ہے، بٹ وی وونٹ لائک ٹو بی کالڈ اے مسلم کنٹری، ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمیں مسلمان ملک کہا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پہلے وزیر خارجہ تھے بنگلہ دیش کے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ وقت گیا، ون پیس ہے، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو اگر ہم نے کوئی قدم اٹھا لیا۔ یہ جنرل صاحب جو اپنا خون بہا کر آئے ہیں اس سرزمین میں، کیا جب کہ ہمارے اور فوجیوں کے اور جتنے لوگوں نے وہاں خون بہائے ہیں اور جن کے خون وہاں جذب ہوئے ہیں، وہ رنگ لائے، رنگ لائے گی ہنا پتھر پہ گر جانے کے بعد، اور پھر وہ ملک کم سے کم ون پیس ہے، ون پیس باقی ہے، ون پیس واپس بھی آ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر اللہ کے عذاب کا دوسرا کوڑا مغربی پاکستان پر برسا تو یہ ایک پیس نہیں رہے گا، اس کے کئی ٹکڑے ہوں گے، منصوبے بن رہے ہیں۔ کبھی کوئی ہمیں سناتا ہے اور امریکہ ہی کی سازش ہے، یہودیوں کی پشت پناہی ہے، کراچی کو الگ کرو، دیکھو ہانگ کانگ کو، دیکھو سنگاپور کو، سنگاپور آبادی میں تم سے 1/3، رقبے میں تم سے 1/3، صرف کراچی شہر سے بھی آبادی میں 1/3، اور دنیا میں کیا اس نے تہلکہ مچا دیا ہے، اس کی تجارت اور صنعت کے ڈنکے بج رہے ہیں، کیوں نہیں تم بھی علیحدہ ہو جاتے؟ اور سندھی، سندھو دیش، تمہاری زبان، تمہارا کلچر، تمہیں ریڈ انڈینز بنایا جا رہا ہے، تم تو ختم کر دیے جاؤ گے، کیوں نہیں سندھو دیش بنواتے؟ یہ ساری تحریکیں اندرونی ہی اس کے اسباب نہیں ہیں، خارجی اس کی طرف سے تحریکیں موجود ہیں۔ اگر یہ کامیاب ہو گئے خدا نہ خواستہ خاکم بدہن، تو یہ تو کئی ٹکڑے ہوں گے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج پھر سنا دینا چاہتا ہوں، یہ شہر لاہور ہے، بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں، ہماری سرحد کے اس پار سکھوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے بھارتی حکومت کا، لیکن نوٹ کر لیجئے، اگر خالصتان وجود میں آ گیا تو اس کا اصل رخ کدھر ہوگا؟ وہ طاقت، خون دینے کی وہ عادی ہو گئی ہے قوم، اس پورے عرصے میں زیادہ تر سکھ مرے ہیں اور سکھوں ہی نے سکھوں کو مارا ہے، لیکن اگر کہیں ان کا ملک بن گیا تو ان کے رخ کدھر ہوں گے؟ ان کا ہیرو رنجیت سنگھ کہاں دفن ہے؟ ان کا پنجا صاحب کہاں ہے؟ یہ ہری پور کیا ہے؟ ہری سنگھ نلوا کا یہ آباد کردہ شہر، مانسہرا کیا ہے؟ راجہ مان سنگھ کا سہرا ہے، یہ سارے علاقے تو یہاں ہیں، ادھر تو ان کا کوئی مقدس شہر ہی نہیں، امرتسر سے ادھر ہے جو بھی کچھ ہے ان کا تقدس۔ اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے ٹکڑے ہو گئے، اگر سندھ علیحدہ ہو گیا، تو پنجاب ہوگا لینڈ لاکڈ، اس کے پاس تو کوئی سمندر نہیں، اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ سب سے بڑی دشمنی سرحد کے اس پار سے آئے گی۔ اور کوئی عجب نہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دور دوبارہ آ جائے، ذرا مسلمان یاد تو کریں، اسی شاہی مسجد میں استبل بن گیا تھا، مسجدوں کی سیڑھیاں یہاں قرآن شریف کے نسخوں سے بنائی گئیں، خالصہ ان پر پاؤں رکھ کر چڑھتا تھا، مسجد میں جاتا تھا اور گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ یہ دور کہیں لوٹ کر نہ آ جائے، شامت اعمال ما کہیں اسی طریقے سے پھر دوبارہ ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ لہذا دوڑو، زمانہ جال قیامت کی چل گیا، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی۔ اگر ہم نے یہاں پہ نظام خلافت کو نافذ نہ کیا، اور یہ سود اور اس کے ساتھ جو جنگ ہم کر رہے ہیں اللہ کے اور رسول کے ساتھ، اگر ختم نہ کی، تو کوئی عذاب نہیں کہ اللہ کے عذاب کا وہ کوڑا برس جائے۔

نہ میرے حال کے اندر کوئی تبدیلی آئی، نہ سرمایہ داروں کی سرمایہ داری میں کوئی کمی آئی، نہ غریبی اور احتیاج ختم ہوئی۔ ہسپتالوں میں جا کے دیکھیے کس طرح دھکے مل رہے ہیں۔ وہ تو جن کے پاس بڑی بڑی فیسیں دینے کے لیے پیسے ہوں وہ جائیں، جو بھی نرسری ہومز ہیں بڑی سے بڑی وہاں پر جو فیس ادا کرے۔ غریب آدمی دھکا کھاتا ہے یا پانی لے کر آتا ہے، یا وہاں بھی لوٹ مار ہوتی ہے، پرچے لکھ دیے جاتے ہیں بازار سے جا کے دوا لے آؤ اور اس میں سے بھی آدھی رکھ کر اسے آدھی استعمال کی جاتی ہے۔ یہ اس ملک میں ہو رہا ہے، جبکہ زکات بھی آ گئی، سود بھی چلا گیا، جعل حق بھی ہو گیا، زحق الباطل بھی ہو گیا، جبکہ کچھ بھی نہیں ہوا، دھوکہ ہی دھوکہ، فریب ہی فریب۔ صحیح کہا جنہوں نے کہا یہ سود کی نجاست میں سے ایک حصہ آپ نے لے لیا، 10% 15% سود دیا تھا، 2.5% لے لیا، سود کا چوتھا پانچواں حصہ لیا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نجاست ہی نجاست ہے، اس سے کیا خیر وجود میں آئے گا۔ ہاں کچھ مولوی خوش ہو گئے، کچھ مدرسوں کے وظیفے بن گئے، کچھ حقیقی اور کچھ مصنوعی دفتروں صرف رجسٹروں پر لکھے ہوئے مدرسے، ان کے لیے زکات شروع ہو گئی۔ یہ ہوا ہے زکات کی بدنامی کا دو طرفہ کام۔ زکات حقیقت میں ہے کیا، اس کو سمجھ لیجئے۔ زکات کے اعتبار سے بھی شریعت اسلامی کی روح سے مال جو ہے وہ دو قسم کا ہے، جیسے زمین میں نے عرض کیا دو قسم کی، خراجی عشری، ایسے ہی مال باطنی، اموال باطنی، اموال ظاہری۔ کسی شخص نے گھر میں کچھ پیسہ رکھا ہوا پس انداز کر کے، یہ اموال باطنی ہے۔ کسی نے زیور رکھا ہوا ہے، چلیے سونے کی ڈلی رکھ لی ہے کسی نے کسی برے وقت کے لیے، پتہ نہیں نوٹ جو ہیں وہ تو دھیلے کے رہ جائیں، جیسے کویتی دینار ہو گیا تھا، کہیں ایسی آفت نہ آ جائے کوئی تھوڑا سا سونا لے کر رکھ لو۔ یہ جو گھر میں چھپا ہوا مال ہے یہ اموال باطنی ہے، ان کی زکات اسلامی ریاست نظام خلافت زبردستی نہیں لیتی، ورنہ تو گھر گھر جا کے جامع تلاشی کرنی پڑے گی، ٹرنک کھولنے ہوں گے، تکیے ادھیڑ کر دیکھنے ہوں گے کہیں کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے۔ اسلام کا نظام نظام فطرت ہے، اموال باطنہ میں آپ کو آزادی ہے، زکات دیں جسے چاہیں دے دیں، آپ کا اور اپنے رب کا معاملہ ہے، وہاں حساب جا کے دے دیجئے گا۔ اموال ظاہری کی زکات جبرن لی جائے گی، وہ کیا ہے؟ یہ مال ہے جو دکانوں میں ہے، اموال تجارت، یہ فیکٹریاں ہیں جن میں فنش پروڈکٹ بھی ہے، خام مال بھی ہے، یہ بھیڑ بکریوں کے گلے ہیں، ہزار ہزار بھیڑے اور ہزار ہزار بکریاں، اونٹوں کی قطاریں، یہ ہیں جو ظاہر مال ہے، سامنے ہے، کہاں چھپا کر لے جائیں گے؟ گودام بھی ہے تو وہ گھر تو نہیں ہے، گودام کی تلاشی ہو سکتی ہے، دکان کا حساب لگایا جا سکتا ہے، فیکٹری کے اندر اس کی زمین، اس کی مشین، اس کے ٹولز ایگزمپٹ، اس پر زکات نہیں ہے۔ لیکن جو بھی مال ہے اس میں، وہ دو شکلوں میں ہوگا، یا خام مال ہے، کپڑا بنانے کا کارخانہ ہے تو دھاگا پڑا ہے اتنے کروڑ کا، تیار کپڑا ہے اتنے کروڑ کا، اس کا 2.5% دے دیجئے۔ مال ہے 5 لاکھ کا دکان کے اندر، 2.5% دے دیجئے، اموال ظاہر ہے۔ اور اس میں اس سے کوئی غرض نہیں کہ سال بھر میں آپ نے کچھ کمایا کہ گوایا، جب تک آپ نصاب کی حد سے اوپر ہیں، چاہے آپ کا اس سال میں آدھا مال گیا، 10 لاکھ کی مالیت تھی، اب آپ 5 لاکھ کے ہیں، لیکن 5 لاکھ پر بھی آپ کو 2.5% دینا ہے، چاہے کمایا ہو چاہے گوایا ہو۔ اور یہ ٹوٹل پر ہے، کسی اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں، جو تاریخ معین ہے جا کر دیکھیے کیا مال پڑا ہوا ہے، 2.5% حساب کر کے دے دیجیے۔ اتنی رقم آئے گی، ابھی جو کہہ رہے تھے جنرل صاحب کہ یہ نعرہ بھٹو نے لگایا، یہ بالکل وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے فرمائی ہے، مغربی تہذیب میں بھی ایک حصہ حق کا ہے، اگرچہ باطل نے اس کے اوپر پورا غلبہ حاصل کر لیا، لیکن حق کا حصہ اس میں بھی تھا۔ وہ کیا تھا؟ اوہام پر اپنی بات نہ قائم کرو، لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، علم پر بات کرو، وہم پر نہیں، محض تصورات پر نہیں، محض توہمات پر نہیں، علم پر، موقف تمہارا علم پر قائم ہونا چاہیے۔ یہ بات تھی، انہوں نے لی، توہمات کو ختم کیا، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ لہذا سائنس بڑھی، ٹیکنالوجی بڑھی، آئی ان کے ہاں ترقی آئی۔ اسی طرح یہ سمجھ لیجئے، روٹی کپڑا اور مکان کوئی کافرانہ نعرہ نہیں تھا، یہ افراد کا بنیادی حق ہے، اور تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ عمر فاروق نے اس حق کا بیان کیا، اگر دجلہ اور فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا۔ کون مارکس ہے، کیا پدی اور کیا پتی کا شوربہ، کون کوئی جدید تصورات دینے والے ہوں گے، یہ کل کی پیداوار ہے اور آج ختم ہو چکے، آج ان کے چہروں پر کالک ملی جا رہی ہے، آج ان کے مجسمے گرائے جا رہے ہیں۔ عمر فاروق کا فرمان، یہ محمد کے غلام اور ایک ادنا تربیت یافتہ سپاہی کا فرمان ہے، یہ تا قیام قیامت قائم رہے گا۔ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہے جو نظام خلافت کے ذمے، اور اس میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں تو حضرت عمر نے مسلمان نہیں کہا، صرف مسلمان نہیں، جانوروں تک بات پہنچا دی۔ اس کا مطلب یہ کہ غیر مسلموں کا بھی حق ہے، اس لیے کہ حضرت عمر ہی نے ایک مرتبہ دیکھا تھا، کسی صوبائی دارالحکومت کے دورے پر گئے تھے، کوئی ایک بڈھا غیر مسلم غالب المجوسی تھا، وہ کچھ خیرات مانگتا پھر رہا تھا، بہت بوڑھا ضعیف، وہاں کے عامل سے حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، یہ خیرات مانگنے پر کیوں مجبور ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا غریب ہے اور اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ بڑا ظلم ہے کہ جب یہ جوان تھا کماتا تھا ہم اسے جزیہ لیتے تھے، اور آج اگر یہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو ہم نے اسے سڑکوں کے اوپر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، اس کا بھی وظیفہ مقرر ہو جائے گا۔ یہ ذمہ داری، یہ کفالت عامہ ہر شہری کے لیے، اور یہ جان لیجئے تجارت میں اور صنعت میں یہ سارا فساد جو اس وقت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ عام آدمی، عام کسان، عام مزدور مجبور ہے کہ سرمایہ دار اور جاگیردار کی ٹرمز پر کام کرے، نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ ٹریڈ یونین بنا لیجئے، وہ بھی جے بی ٹریڈ یونین بنا لیں گے، ان کے اپنے ایجنٹ ہوں گے، اب لڑیے خون کس کا جائے گا، مزدور ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، کچھ حاصل نہیں۔ اسلام نے کیا نظام دیا ہے؟ آپ غریب کو ضمانت دے دیجئے، اگر تمہیں صحیح ویج نہیں مل رہی، تمہیں صحیح مبادلہ نہیں مل رہا اپنی محنت کا، مت کام کرو، تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیا جائے گا، تمہاری بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست کرے گی۔ اب ہوئی برابر کی چوٹ، اگر کارخانے دار کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ چیز منظور ہے کام کیجئے ورنہ جائیے، سب مزدور چلے جائیں گے میں لاک اپ کر دوں گا، کارخانہ بند کر دوں گا، لیکن یہ کہ مزدور اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا، وہ تو کہے گا جناب اسی تنخواہ پر کام کروں گا، اس لیے کہ ایک دن کام نہ کرے شاید بچ جائے، دو دن کام نہ کرے بچ جائے، تیسرے دن فاقہ آئے گا، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ لیکن اگر معلوم ہو میری ریاست خلافت اللہ فی الارض، وہ ضامن ہے، وہ رب العالمین ہے، اور اسی کی رب العالمینی کا یہ مظہر ہے نظام خلافت، رحمت للعالمینی کا سب سے بڑا مظہر محمد رسول اللہ کی، یہ نظام خلافت، یہ ضامن ہے، یہ مجھے بھوکا نہیں مرنے دے گا، یہ میرے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی چھت ضرور فراہم کرے گا، تو پھر اس کے پاس بھی بارگیننگ پاور ہے، وہ بھی قدم جما کر بات کرے گا کہ جناب یہ ویج دیتے ہیں تو کام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے جو آسان ترین حل ہے، باقی یہ کہ جبر کیا تھا روس نے، اس کا حشر دیکھ لیا، اور سرمایہ دارانہ نظام اس وقت تو بڑا خوش ہے، اس کے ڈنکے بج رہے ہیں، اس کی فتح ہو گئی، سب سے بڑا دشمن سرنگو ہے، وہ تو سجدہ کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو کنٹرڈکشنز ہیں، جو تضادات ہیں، اب وہ ظاہر ہوں گے۔ جب باہر مقابلہ تھا اندر کی لڑائی ختم تھی، اب اندر سے فساد ابھرے گا، اندر سے ایکسپلوژن ہوں گے، یہ غیر فطری نظام، یہ غیر انسانی نظام، یہ غیر معقول نظام ختم ہو کر رہے گا۔ کاش کہ اس کی جگہ صحیح معتدل متوازن عادلانہ نظام خلافت، اس کا کوئی نمونہ ہم دنیا کے سامنے پیش کر دیں۔ اس وقت پوری دنیا کی طرف ہماری ذمہ داری ہے، ساری نوع انسانی کے ہم مقروض ہیں کہ ہمارے پاس ہدایت ہے، لیکن ہم اس پر خزانے کا سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ خود عمل کرتے ہیں نہ دوسروں کے سامنے نمونہ پیش کرتے ہیں۔ یہ خلافت کی تحریک اسی لیے ہے، یہ سارے نظام کو بدلنا پیش نظر ہے۔ آخری بات، کامل قانونی مساوات، یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہاں قریب ہے، پڑھی بھی جا رہی ہے بات، کوئی صدر مملکت، کوئی خلیفۃ المسلمین کوئی ترجیحی حقوق نہیں رکھتا۔ ابھی آپ سن چکے ہیں جنرل صاحب سے بھی، قانونی طور پر کامل مساوات، یہ نہیں ہے کہ صدر امریکہ عدالت میں طلب نہیں کیے جا سکتے، کرنل کرنل اولیور نارتھ کی جو ہے جان پر بنی ہوئی ہے، ہیئرنگز ہو رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے جھوٹا فریبی یہ کرنل، حالانکہ در حقیقت اصل فریبی، اصل بدماش وہ ریگن بیٹھا ہوا وائٹ ہاؤس میں عیش کر رہا ہے، حکم تو اس کا تھا، وہ تو ادنا غلام تھا، لیکن نہیں، اسے تحفظ حاصل ہے، وہ عدالت میں نہیں آ سکتا، یہ کہاں جائیں گے؟ ابھی ان کی رسائی نہیں ہے وہاں تک جہاں محمد عربی نے پہنچایا تھا نوع انسانی کو 1400 برس قبل صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا و امہاتنا، وہاں خلیفہ وقت بھی پیش ہوتا تھا، مدعی کی حیثیت سے بھی، مدعا علیہ کی حیثیت سے بھی، اسے اپنے کرتوں کا حساب دینا پڑتا تھا کہ کہاں سے بنا ہے، کوئی تحفظ نہیں تھا کہ میں خلیفہ ہوں مجھ سے کہاں پوچھ سکتے ہو، وہ نظام کسی کے لیے کوئی تحفظ نہیں، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا یہ جو بھی کوئی خیر خوبی کہیں پیچ ورک میں نظر آ جاتی ہے، یہاں کوئی ہے روشنی، یہاں کوئی روشنی ہے، یہاں کوئی آزادی ہے، یہاں تھوڑی سی مساوات ہے، یہ جو بھی خیر نظر آتا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، ابھی تو جہاں محمد رسول اللہ نے پہنچایا تھا نو انسانی کو، ابھی تو انسان اس کی گرد کو نہیں پہنچ پایا، نظام خلافت میں ہمارے ہاں تو وہ تماشا بھی ہو گیا تھا، کسی ایم پی اے صاحب سے کسی پولیس آفیسر نے کچھ بات پرس کر لی، قیامت آ گئی، زلزلہ آ گیا، گویا کہ انہوں نے کہا ہم نے کروڑوں یوں ہی خرچ کیے، ہم نے یہ ساری دھاندلیاں یوں ہی کی تھی، ہم نے آپ کے ہر جھوٹ کو سچ اس لیے کیا ہے کہ ہماری عزت کا تحفظ نہ ہو، اور معجزہ ہوا پارلیمانی جمہوریت کا کہ ایک بات وہ تھی کہ جس پر حکومت کی پارٹی اور اپوزیشن پارٹی دونوں متفق، اس لیے کہ لوٹ مار میں تو دونوں متفق ہیں، لوٹ مار کا حال تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بی بی کیا کر رہی ہو، کیوں یہ گندے کپڑے باہر لا کر دھونے شروع کر دیے، اپنے ساتھیوں کو دیکھو ان کا بھی یہی حال ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم پاک ہیں، یہ کہا کہ اگر ہم ناپاک ہیں، اگر ہم نے لوٹ مار کی ہے تو تمہارے ساتھی بھی لٹے رہے ہیں، گویا کہ نصف لی و نصف لک، وہذا قوم جاہلون، کیوں یہ پردے اٹھا رہی ہو، یہ معاملہ در حقیقت اس نظام کے اوپر سب سے بڑا طنز جو صوبے کے سب سے بڑے ذمہ دار آدمی کی زبان سے نکلا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کہ بیوی کیا کر رہی ہو، اپنے آدمیوں کو بھی دیکھ لو، یہ ساری لوٹ مار انہوں نے بھی کی تھی، کہ ہم ہی نہیں ہیں، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، سب نے تم نے یہی کام کیے ہیں، اسلام میں کوئی تحفظ نہیں ہے، قانونی مساوات، خلیفہ وقت بھی آئے گا عدالت میں، مدعی کی حیثیت سے آئے گا، اور اگر قانون اسلامی کے مطابق گواہی پیش نہ کر سکا اس کا دعویٰ خارج ہو جائے گا، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مدعی، قاضی شریح تازی پوچھتے ہیں کہ یہ زرہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ہے، یہودی کے کسی کے ہاں سے برآمد ہوئی ہے، بتائیے آپ کے پاس گواہ، فرمایا میرا بیٹا ہے حسن، میرا غلام ہے، قاضی فرماتے کہ نہیں جناب، شریعت اسلامی کی روح سے بیٹے اور غلام کی گواہی قابل قبول نہیں، کوئی اور گواہ ہے؟ فرمایا نہیں، دعویٰ خارج، کوئی شخص قاضی شریح تو خیر بہت بڑی شے ہے، کوئی بات کا عام مسلمان بھی حضرت علی کے بارے میں یہ گمان کرے کہ وہ جھوٹ بول سکتے تھے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، ایمان ختم ہو جائے گا، کیا وہ جھوٹے مدعی تھے؟ ہرگز نہیں، لیکن قانون قانون ہے، قانون میں سب برابر ہوں گے، یہ ہے وہ مثال کے جو دی گئی ہے، البتہ اس میں ایک اندیشہ ہوتا ہے کہ کچھ شریر لوگ کہیں خلیفہ وقت کو مقدمے بازی ہی کے اندر گھیرے رکھے، اسے کوئی کام کرنے کا موقع نہ دے، اس کے لیے تعزیرات ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر زنا کا الزام لگائے اور اگر ثابت نہ کر پائے تو اگر وہ زانی یا زانیہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے 100 کوڑے لگتے، اگر ثابت ہو جاتا تو یہ جس نے الزام لگایا اور ثابت نہیں کر سکا اس کو 80 کوڑے لگیں گے، تیار ہو آ جاؤ لگاؤ الزام، ایسی ہی تعزیر جو ہے معین کی جا سکتی ہے کہ جو لوگ غلط کوئی مقدمہ قائم کریں گے، غلط الزام لگائیں گے خلیفہ وقت پر، اس کو یہ سزا ملے گی، اب جو رسک لے سکتا ہے آئے میدان میں، قانونی تحفظ نہیں ہے، البتہ یہ کہ اس قسم کی تعزیرات کے ذریعے سے اس معاملے کو ایک حد سے کے اندر اندر رکھا جا سکتا ہے۔ نویں بات، شراب اور دوسری نشہ آور چیزوں کے مکمل استحصال کے لیے سخت تعزیری قوانین، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کوئی اختلاف اس میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آخری بات جو ایک بات میں کئی باتوں پر مشتمل ہے، مخلوط معاشرت کا سد باب، مخلوط قومیت حرام، مخلوط معاشرت حرام، عورت اور مرد ان کا جدا جسمانی نظام، جدا نفسیاتی ساخت، جدا ذمہ داریاں، جدا دائرہ ہائے کار۔ البتہ کوئی قدغن نہیں، ڈاکٹر بننا چاہتی ہے لڑکی بنے، مفید ہے، عورتوں کا علاج کرے گی، مردوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اختلاط نہ ہو، ان کے سکول علیحدہ، ان کے کالج علیحدہ، ان کے ہسپتال علیحدہ، ان کی یونیورسٹی کیوں علیحدہ نہیں ہو سکتی؟ اگر فرض کیجئے ضرورت ہے کہ یہ دنیا جو ہے اقتصادی دنیا ہے، انسان اکنامک اینیمل بن کر رہ گیا ہے اور ہمیں مقابلہ کرنا ہے، تو ہماری عورتیں بھی کام کریں، ہاتھ بٹائیں مردوں کا صنعتی پروڈکشن میں، کوئی حرج نہیں، اسلام نے حرام نہیں کیا، لیکن ان کے لیے کاٹیج انڈسٹری کا بندوبست کیجئے، گھر میں مال پہنچائیے اور لیجیے مال وہاں سے، یا ایسے انڈسٹریل یونٹس قائم کریں جن میں عورتیں کام کریں، عورتیں ہی سپروائز کریں، لہذا اور ان کے جو کام کے گھنٹے ہیں اوقات کار کم رکھے جائیں، تاکہ وہ گھر میں جا کر خاتون خانہ کے فرائض، ماں فرائض، بیوی کے فرائض، وہ بھی صحیح طور سے انجام دے سکیں، ورنہ یہ کہ وہاں اگر ملازم رکھ لیا تو یہاں باہر آ کر کام کیا تو حاصل کیا ہوا؟ قومی سطح پر تو ادھر سے کمائی کی ادھر دے دی۔ اس اعتبار سے، خالص اکنامک اعتبار سے بھی قطعاً اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کاٹیج انڈسٹری اور علیحدہ علیحدہ انڈسٹریل یونٹس، یہ سارے کیجئے۔ آخر آپ سوچئے، اگر زنانہ اسپتال میں نرس لیڈی ڈاکٹر عورتیں ہیں، نرسیں بھی عورتیں ہوں کوئی حرج نہیں، مردانہ اسپتال میں عورتیں کیوں نرس ہوں؟ جو سکینڈلز ہوتے ہیں روز آتے ہیں، ڈاکٹروں اور نرسوں کے معاملات، پھر مریضوں اور نرسوں کے معاملات، روز کہانیاں آپ پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ آنکھ نہیں کھلتی، معلوم ہوتا ہے انگریز چھوڑ گیا ہے وہ نائٹنگیل، اس کا کوئی پیدا کردہ نظام، وہ یہ دنیا میں چلتا رہے گا۔ میں نے تو عرض کیا نا کہ معلوم ہوا جو شے وہ چھوڑ گیا ہے، پارلیمانی نظام جمہوریت سے لے کر کرکٹ کے گیم تک، پوری وفاداری کے ساتھ بشرطے استواری، اسی کو ہم نے ایمان سمجھا ہوا ہے۔ اس سے نکل کر، اور پھر یہ کہ عورت اگر باہر آئے مجبوراً، ستر اور حجاب کے احکام کی پابندی کرائی جائے گی، ہمارے پڑوسی ملک میں کروا لی گئی، اگرچہ اب وہاں پر دوبارہ ڈھیل آ رہی ہے، اس کی کچھ اور وجوہات ہیں، لیکن ایک مرتبہ تو انہوں نے تماشا کر کے دکھا دیا ان کی تہذیب کو۔ یہ چونکہ مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے، اس لیے سنا رہا ہوں، اگرچہ ایک لفظ اس میں غیر ثقہ آ گیا ہے، تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرامزادی کا حلیہ بگاڑ دے، کم سے کم انہوں نے ایک دفعہ تو کر کے دکھایا۔ کاش پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے، وہاں ہم یہ بے حیائی، بے حجابی، فحاشی کا راستہ بند کر سکیں، اور شرم اور حیا، فیملی لائف، گھریلو زندگی، اس کا سکون اور امن اور چین، شوہر اور بیوی کے درمیان باہمی اعتماد، یہ فضا دوبارہ پیدا ہو۔ اللہ کرے کہ ان لعنتوں سے جو مغربی تہذیب کی نقالی میں ہمارے آئی ہیں، ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ بہرحال یہ 10 نکات ہیں، ذرا مہلت ہو، وقت تو زیادہ ہو گئی ہے، لیکن یہ چکر لگا لیں گے، یہاں پر پڑھتے جائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نظام آئے گا کیسے؟ میرے لیے بڑی سہولت ہے، میرے کچھ ساتھیوں نے پہلے ہی بیان کر دیا، پہلے یہ خلافت اپنی ذات پر نافذ کریں۔ ہمارا اپنا وجود ایک نفس ہے، اور ایک ہمارے ہاں روح ہے، روح ربانی، ونفخت فیہ من روحی، یہ روح خلیفۃ اللہ ہے، امر اللہ ہے، یسلونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ روح حاکم ہو جائے، یہ خلیفۃ اللہ بن جائے نفس کے اوپر، پہلا کام یہ ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے اصل جہاد، حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ پھر نمبر دو، آپ کا ایک دائرہ اختیار ہے، آپ کا گھر ہے، اس میں آپ خلیفۃ اللہ ہیں، اگر یہاں آپ اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے تو اسلام کا نام زبان پر نہ لائیں، ہرگز فارم پر نہ کیجئے ہمارے ساتھ تعاون کا، اگر عزم کر لے کہ ہاں اب کروں گا تب فارم پر کیجئے، تب دستخط کیجئے، لیکن یہ کہ اگر یہ ارادہ نہیں ہے صرف نعرے لگانے ہیں تو میں آپ کا ساتھ نہیں چاہتا. یہ تو پروسیس شروع ہوگا اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، پھر بنو ایک بنیاد مرسوس، سیاسی کشمکش سے علیحدہ، کسی کی دوستی نہ کسی کی دشمنی، دوستی ہو تو اللہ سے اور اس کے رسول سے، وفاداری ہو اس کے دین سے، لڑائی ہے ہر اس شخص سے کہ جو اللہ کا باغی ہو، اللہ کے رسول سے جس نے منہ موڑا ہو، قرآن کے حرام کے اوپر عمل پیرا ہو، اس سے ہماری دشمنی ہے. آج توبہ کر لے ہمارا دوست ہے، کسے باشد کوئی ہو وہ ہمارا ساتھی ہے، لیکن توبہ شرط لازم ہے. جب تک یہ نہیں کریں گے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، انفرادی توبہ، اجتماعی توبہ، پھر جمع ہو کر بنیان مرسوس بنو، سڑکوں پر آؤ، اب یہ حرام کام ہم نہیں ہونے دیں گے. کسی کی حکومت گرانے کے لیے مت آؤ، کسی کو کندھا دے کر اوپر پہنچانے کے لیے اور پھر جب اوپر چڑھ جائے تو اس کو گرانے کے لیے. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، اس کے اندر پوری توانائیاں برباد نہ کر دو. اسلام کے لیے آؤ جب آنا ہو، منکرات کے خلاف آؤ جب آنا ہو، ڈٹو اور منکرات کا استیصال کرو طاقت کے ساتھ، بالید نہیں یعنی منکر بالید، لیکن کب؟ جبکہ خود اپنے اوپر نافذ کر چکے ہو، جبکہ مل جل کر ایک طاقت بن چکے ہو، ایک جماعت کی شکل اختیار کر چکے ہو، جبکہ ایک امیر کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، تب یہ مظاہرے ہوں گے، تب میدان میں آنا ہوگا، تب للکاریں گے اور تب جانے نثار کریں گے. اللہ کرے کہ وہ وقت آ جائے، ہماری زندگیوں میں آئے گولیاں آئیں اور ہمارے سینے ان کے سامنے ہوں، ہماری پیٹھ پر کوئی گولی نہ لگے، لیکن یہ کہ پہلے وہ مراحل طے کر کے. بہرحال اس کام کے لیے ہم نے تنظیم اسلامی قائم کی، بیعت کا اصول اختیار کیا. البتہ بعض حضرات نے کہا کہ ذرا ایک دائرہ اور پیدا کرو، جو لوگ اقرار کر لیں تم سے بیعت کریں نہ کریں چھوڑ دو اس بات کو، اقرار کر لیں انہیں اپنا معاون سمجھو. جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ ایک ایسا ایکسٹینڈڈ پلیٹ فارم جس میں اور لوگ بھی آ سکیں. بیعت کا معاملہ بڑا مشکل ہے، بہت وقت طلب ہے، آدمی پوری طرح ٹھوک لے، بجا لے، دیکھ لے، پورا اطمینان کر لے، تبھی ہمت کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ کیوں اس سے پہلے لوگوں کو دور رکھتے ہو، کیوں نہیں کوئی تعاون کا خانہ جو ہے کھول دیتے. اس کا آغاز ہم نے کیا، اور بہرحال جب یہ پہلا میرا اعلان آیا، جنرل صاحب میرے گھر پر آئے، قرآن اکیڈمی میں آئے، انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. وہ جو معاہدہ ہے یہاں پر آپ کو جو دیا گیا ہے چار ورقہ، اس میں وہ معاہدہ تعاون موجود ہے. تین باتیں، نمبر ایک، یہ جو کچھ میں نے بیان کیا اور جو کچھ کتاب آپ کے پاس ہے، اس میں جو بھی منشور بیان ہوا، جو طریقہ کار بیان ہوا، اگر اس سے اتفاق ہے، نمبر ایک، ایک عہد کریں کہ میں بھی شریعت پر کاربند رہنے کی پوری کوشش کروں گا، نمبر دو، اور نمبر تین، باقی اس خلافت کے لیے دام درمے سخنے، تن من دھن سے تعاون کرنے کے لیے تیار رہوں گا. یہ تین عہد کر لیں تو فارم پر کر دیجئے، تاکہ ہم آپ کے ساتھ پھر رابطہ کریں گے، دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں، پھر ان کی کوئی تنظیم ہو، ان کے کوئی کاڈرز ہوں، ان کو منظم کیا جائے. چلیے ان میں سے جو مطمئن ہوتے چلے جائیں گے، جو قریب آ کر دیکھ سکیں گے، تنظیم میں آئے، اصل تو وہی ہوگی، وہ جمعیت منظم لوگوں کی، سم و تعاد فی المعروف کے بندھن میں بند جانے والی، وہ اصل طاقت ہوگی. جیسے حضور نے ایک بڑی پیاری تشبیہ دی ہے دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں، فرمایا اسلام کی ایک جڑ ہے اور وہ کلمہ شہادت ہے، ایمان ہے، ایک اس کا تنا ہے، وہ ہے اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، ایک اس کی چوٹی ہے وزروۃ السلام منہ الجہاد فی سبیل اللہ. میں نے یہی تمثیل اپنے بعض رفقا کو ابھی کراچی میں بتائی کہ ہماری یہ تحریک بھی اس کی ایک جڑ ہے، وہ جڑ ہے دعوت رجول القرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پڑھو پڑھاؤ، سیکھو سکھاؤ، اپنی آنکھوں سے پڑھنے کے قابل ہو جاؤ، اتنی عربی سیکھو کہ بغیر ترجمے کے، حجاب کے، براہ راست قرآن تم سے ہم کلام ہو سکے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. دوسرا اس کا تنا ہے وہ لوگ جو سم و تعاد فی المعروف کے بندھن میں بن جائیں، جو حکم دو گے مانیں گے، بشرطے کہ کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو۔ حکم دو گے آگے بڑھیں گے، اور حکم دو گے پیچھے ہٹو پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ تنا ہے، یہ تنظیم اسلامی ہے، میری 15 برس کی اس کے اندر محنت لگی ہوئی ہے، 25 برس سے زیادہ کی محنت ہے۔ وہ دعوت ریو القرآن، انجم الخدام القرآن، قرآن اکیڈمی، قرآن کالج، اب کراچی میں اکیڈمی بن گئی ہے، اب یہ فیصل آباد میں بن رہی ہے، ملتان میں بن، ایک کام وہ ہے، اسلحہ ثابت ثابت، اصل جڑ وہ ہے، پھر ہے یہ تنظیم اسلامی، اور اب یہ تنا ہے۔ اور عجیب بات ہے، یہ درختوں کے اوپر جو پتے ہیں، ڈالیاں ہیں، یہ ہوا میں ہلتی ہیں، حرکت تحریک خلافت ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں ہمیں معاون چاہیے، ساتھی چاہیے، تعاون کرنے والے چاہیے۔ وہ فارم آپ کے پاس ہے، جو بھی اسے پر کرے وہ یہیں دے جائے، یہاں پہ سٹالز بنے ہوئے ہیں، یہاں پر دستخط کرنے کے لیے پینسلیں ہیں، نام صاف پتہ صاف لکھ کر دے دیجئے، اور یہ کہ بعد میں بھی اس پر پتہ درج ہے، گھر سے وہاں پر پر کر کے بھجوا دیجئے، آپ ہمارے ساتھی ہوں گے، اس کام میں معاون ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی دو وضاحتیں، ایک وضاحت یہ ہے کہ جب تک یہ انقلاب نہیں آتا، جو عمل سیاسی ہمارے ملک میں جاری ہے، ہم چاہتے ہیں وہ جاری رہے اور دستوری سطح پر جاری رہے۔ مارشل لا اس ملک کے لیے سم میں قاتل ہے، مارشل لا کی کسی بھی کیفیت کو، کسی بھی حیثیت کو ہم صحیح نہیں سمجھتے اس ملک کے لیے۔ البتہ یہ کہ دوسری، یہ جو لوگ دین کے ساتھ وفادار ہیں، جو حقیقتاً اسلام کا بول بالا کرنا چاہتے ہیں، جن کا ارادہ ہے کہ نظام خلافت قائم ہو جائے، ان سے ہماری دست بستہ گزارش ہے۔ یہ گزارش جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد صاحب سے بالمشافہ وقت لے کر، استدعا کر کے، ان سے وقت لے کر جا کر ان سے بھی میں کرایا ہوں، ان کے علاوہ پروفیسر عبدالغفور صاحب سے، اور ایک اور ان کے اہم آدمی جو کہ پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے، فاروقی صاحب، ان سے بھی بات کی ہے، لیکن وہ لوگ تیار نہیں۔ الیکشن یہ تو گویا کہ اصول موضوع ہے۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے دونوں دھڑے، چند سال پہلے ان کی بڑی شاندار کانفرنسیں ہوئی تھی، یہ جو پارک ہے اقبال پارک، اور یہ جو مینار پاکستان کے سائے میں، دونوں جگہ میں حاضر ہوا، باتیں انقلاب کی، خاتمہ انتخاب پر۔ میں ان سب سے مایوس ہوا، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے تو اپنا قافلہ چھوٹا ہے، آغاز بہت عقیر ہے، ہم نے شروع کر دیا ہے، ان سے دست بستہ گزارش جاری رہے گی۔ خدا کے لیے اقتدار کی کشاکش سے علیحدہ کر لو۔ کتنے زور شور سے آئی جے آئی بنائی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ بس آئی جے آئی، آئی کے اسلام آیا کہ آیا، لیکن وہ آئی جے آئی بھی آ گئی، اور اس میں جو جماعتیں ہیں وہ نہایت مایوس بھی ہو چکی، شدید ترین تنقیدیں بھی کر رہے ہیں، انہی کے ووٹوں سے براجمان ہیں جا کر سینیٹر بن کر، انہی کی دھمکیوں پر منقار زیرے پر بھی ہو جاتے ہیں، وہ جا کر ذرا ایک دفعہ ملاقات کر لیں تو دنیا پلٹ جاتی ہے۔ یہ وہ تماشا ہے جس نے دین کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے، عوام کی امیدیں ختم ہو رہی ہیں، رجال دین پر سے اعتماد ختم ہو گیا تو دین پر سے ختم ہو جائے گا۔ دست بستہ گزارش ہے، خدا کے لیے ادھر سے نکل آؤ، یہاں سے ہٹ کر نہیں انل منکر کے لیے ایک منظم طاقت فراہم کرو، پھر للکارو، تم سیاسی طور پہ نہ کسی کے حریف بنو نہ حلیف بنو، لیکن ہم حریف ہیں تو کفر کے، فحاشی کے، شرک کے، بے حیائی کے، اور اگر حلیف ہے تو اللہ کے، اس کی کتاب کے، اس کے رسول کے، جیسے کہ حضور نے فرمایا، الدین والنصیحہ، دین تو نصیحت ہے، وفاداری ہے، خیر خواہی ہے۔ پوچھا گیا، لمن یا رسول اللہ، حضور کس کے ساتھ خلوص و اخلاص، کس سے وفاداری؟ فرمایا، للہ ولی کتاب ہی ولی رسول ہی ولی ائمت المسلمین و عامتہم، سب کے ساتھ خیر خواہی، نص، بھلائی چاہنا، اور سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ کلمہ خیر، امر بالمعروف نہی عن الخیر، بل تکم منکم امۃ یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر و اولئک هم المفلحون۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، پروردگار ہمیں بھی ان میں شامل کر، اور ان دوسری دینی جماعتوں کو بھی اسی لائے عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، میرا ایمان ہے، اور میں سمجھتا ہوں جسے بھی محمد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان ہے اس کو بھی یقین ہوگا، یہ عالمی خلافت کا نظام لازماً قائم ہوگا، ایک گھر نہیں بچے گا جس میں یہ قائم نہ ہو، لیکن کب ہوگا، کہاں ہوگا، یہ ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے تمام مسلمان اس وقت کے اللہ تعالیٰ کے ہاں راندہ درگاہ ہو جائیں اور کسی غیر مسلم قوم کے ہاتھوں مسلمانوں کو پٹوایا جائے اور پھر اسی کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دے دیا جائے. 750 سال قبل یہ بات ہو چکی ہے. تاتاریوں کے ہاتھوں پٹوایا, کروڑوں مسلمان مارے گئے, لیکن اس کے بعد وہی تاتاری اسلام لے آئے, وہی وفادار ہو گئے. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسماں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. اب بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات میں یہ عرض کر دوں, عالم عرب سے اب کوئی امید نہیں. عربوں کو جتنی فضیلت حاصل تھی اتنے ہی وہ عذاب الہی کے مستحق ہو چکے. ان کی زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوا, اس سے بڑی فضیلت کوئی ہوگی؟ ان میں سے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے بڑے فخر کی بات کوئی ہوگی؟ پھر غیروں کے دریوز اگر, پھر یہ ملوکیت کے ٹھاٹ, کہاں نظام خلافت اور کہاں یہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیرانے حرم کی آستین. ساری بات ہے کہ جب ان کا طرز عمل یہ ہے, کوئی روس کا پجاری تھا, کوئی امریکہ کے گھڑے کی مچھلی, کوئی ان کا نمک پروردہ, کوئی ان کی زیر حفاظت, وہ تو عذاب کے شکنجے میں آ چکے ہیں. نیو ورلڈ آرڈر جو جیو ورلڈ آرڈر ہے, یہ عالم صہیونیت اس کے 100 برس کے خوابوں کی تعبیر ہے جو ہو رہی ہے. 1898 میں انہوں نے ایک نقشہ بنایا تھا, 1948 میں 50 برس بعد اسرائیل قائم ہو گیا, اور اب 3-4 برس کے اندر اندر گریٹر اسرائیل نظر آ رہا ہے, دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. حقیقت میں تو بن چکا ہے. یہ تو صرف اشک سوئی ہے عربوں کی, جو یہ بیکر صاحب 6ٹا دورہ اور 7واں دورہ اور 8واں دورہ, اور آج یروشلم میں اور کل قاہرہ میں اور پرسوں عمان میں, یہ سب دھوکہ اور فریب. کچھ گیدڑ بھبکیاں بھی اسرائیل کو دیتے ہیں, لیکن ڈٹا ہوا ہے اور نظر آ رہا ہے. اب تو یہ ہے کہ اگر مسلمان ممالک میں کسی میں یہ خلافت کے نظام کا چرچا ہو سکتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا حق بھی ہے اور سب سے بڑا فضل بھی ہے اللہ کا کہ پاکستان سے ہو. 400 برس کی تاریخ, سارے عظیم مجددین امت یہاں پیدا ہوئے. مجدد الف ثانی, شاہ ولی اللہ دہلوی, شہیدین کی تحریک جن کا خون جذب ہوا یہاں بالا کوٹ میں, پھر اس دور میں علامہ اقبال جیسا نابغہ, مولانا ابوالکلام آزاد جیسا داعی القرآن, اگرچہ بعد میں وہ صرف آزادی ہند کی تحریک کے لیے خاص ہو گئے, مولانا مودودی جیسا مفکر اور مصنف, اسی طریقے سے مولانا الیاس صاحب کی جماعت, اتنی عظیم حرکت, یہ سب کے سب جو ہے کچھ اشارات ہیں فطرت کے. پھر پاکستان کا اسلام کے نام پر قائم ہونا, پوری دنیا میں ایک ملک. اور میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے, قانون ہے, جہاں بیماری پیدا ہوئی اس سے پہلے اس کا علاج بھی پیدا فرما دیتا ہے. یہ حدیث مجھے نہیں معلوم سند کے اعتبار سے اس کا کیا مقام ہے, لیکن عام طور پر بیان ہوتی ہے, حدیث نہیں تو ایک حکیمانہ قول ہے, ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء, اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا بھی نہ اتار دی ہو. اور مولانا حالی نے بھی کہا تھا, کوئی مرض ایسا نہیں ہے کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا. یہ معاملہ صحیح ہے. اور اسی حوالے سے کہہ رہا ہوں, 1948 میں اسرائیل قائم ہوا اور ایک سال پہلے پاکستان 1947 میں وجود میں آ چکا. کوئی ہے فطرت کے اشارے, صرف یہ ہے کہ ذرا ہمت کیجئے, آنکھیں کھولیے, کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, اپنے ماضی کو بھی دیکھیے, حال کو بھی دیکھیے, مستقبل کے لیے اللہ کے رسول کی دی ہوئی ان پیشن گوئیوں پر یقین رکھتے ہوئے کمر ہمت کس کے کھڑے ہو جائیے تن من دن لگانے کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, خلافت کا بول بالا کرنا ہے, اس نظام کو قائم کرنا ہے. اور میں آپ سے عرض کر دوں, یہ محسوس ہو رہا ہے پاکستان میں خلافت کی آواز ایک دم کئی طرف سے اٹھتی سنائی دے رہی ہے. اللہ کرے کہ یہ سب لوگ کسی ایک جگہ پر جمع ہو جائیں. مصنوعی اتحادوں سے کچھ نہیں بنتا. میں ایک بڑا تلخ تجربہ کر چکا ہوں زندگی کا, اور بہرحال مومن ہوں یا نہیں, چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن شمار ہو جاؤں. اور مومن کی ایک مثال یہ بھی ہے, ایک علامت یہ بھی ہے, ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. متحدہ شریعت محاذ کا تجربہ میں نے کر لیا، بڑے بڑے جغادری علماء کو دیکھ لیا، ان کے آپس کے سر پٹول کو دیکھ لیا، ان کی دھواں تقریروں کو دیکھ لیا، جب وقت آیا تو جھاگ کی طرح بیٹھ جانے کو دیکھ لیا، 27 رمضان المبارک کا الٹیمیٹم دینا بھی دیکھ لیا، اور رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے اس الٹیمیٹم سے میں باز آیا، محبت سے اٹھا لو پاندان اپنا، یہ منظر بھی دیکھ لیا. اب اس طرح کے کسی انمل بے جوڑ اتحاد کے لیے قطعاً طبیعت میں آبادگی نہیں. لاؤ کام کریں، ہمت کریں، اعتماد ہو تو ساتھ ملے، معاون بنے، لیکن کوئی مصنوعی اتحاد وہ سوائے اس کے کہ آپس میں اقتدار کی کشاکش شروع ہو جائے کچھ حاصل نہیں. تاہم مبارک ہے، یہاں بھی میں مشکور ہوں، بہت سے ادارے جو اب کچھ خلافت کے لیے کام کر رہے ہیں، کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے نمائندہ حضرات بھی یہاں آئے ہیں، میں نے انہیں دعوت خاص پر مدعو کیا اور وہ تشریف لائے ہیں، میں ان کا ممنون ہوں. اللہ کرے کہ یہ بات آگے بڑھے اور اس کے اندر ہم کام کر سکیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کر گزریں تو علامہ اقبال سے یہ بات شروع ہوئی تھی، علامہ اقبال ہی کے ایک مصرے پر ختم کر رہا ہوں، اگر یہ شرطیں ہم پوری کریں، یہ طریقہ کار اختیار کریں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اجتماعی توبہ کریں، اپنے گھروں میں خلافت قائم کریں، اللہ تعالیٰ اس ارض پاکستان پر بھی خلافت قائم کر دے، کوئی بعید نہیں، بلکہ مجھے تو بہت امید ہے، اگرچہ فوری نہیں، وقت لگے گا. ہو سکتا ہے زلزلہ آئے، ہو سکتا ہے ہماری کوئی اور شامت آئے، ہم پر کوئی اور عذاب کا کوڑا برسے، لیکن مجھے توقع یہی ہے ان دی لانگ رن کہ اسی ارض پاکستان سے عالمی خلافت کا آغاز ہوگا. لیکن جو لوگ عالمی خلافت کی بات کرتے ہیں، انہیں یہ سوچ لینا چاہیے، اس کا فطری اور عقلی طریقہ صرف یہ ہے کہ پہلے کسی ایک خطہ ارضی میں وہ نظام قائم ہو، تب آگے پھیلے گا. گھر میں بیٹھ کر پورے عالم کی باتیں کرنا بہت آسان، وہاں تو شاہ فہد بیٹھے ہوئے ہیں، لمن الملک اليوم، بادشاہی تو ان کی ہے، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر کے محل تو ان کو بنتے ہیں، اپنی ملوکیت کے تحفظ کو لیے کے لیے یہود و نصارہ کی فوجیں لا کر جزیرہ نما عرب میں انہوں نے بٹھائی ہیں. کون خلافت کو ماننے والا ہے؟ یہاں غنیمت سمجھو کہ کم سے کم آزادی ہے، بات کر سکتے ہو، اگر تم نظم کو نہ توڑو، بد امنی نہ کرو، تو حق حاصل ہے یہاں پر تحریک چلانے کا، منظم ہو، پرامن ہو، دستور آپ کو حق دیتا ہے، حق کہیے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے جب طاقت ہو تو میدان میں آ جائیے، گولیاں کھائیے، جانے دیجئے، کوئی آپ کے اوپر قدغن نہیں ہے. کیا جب کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو چن لے، ہمیں توفیق دے، اور اس کے نتیجے میں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. کاش کہ اس شعر کا مصداق کامل ارض پاکستان بن جائے. اب میری گفتگو ختم ہوئی، معذرت خواہ ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ آج میں ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، لیکن غالباً 2 گھنٹے ہو گئے، لیکن آپ بھی بیٹھے رہے، کچھ میری بھی ہمت رہی، حالانکہ میرا گلا بہت خراب تھا، لیکن اللہ نے ہمت دی ہے تو امیر جمع احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات رخے دوستاں رہے نہ رہے، میں نے یہ ساری بات آپ کے سامنے کر دی ہے. اب صرف گزارش یہ ہے کہ چند منٹ کے لیے تشریف رکھیے، ایک تو مجھے اعلان کرنا ہے، بعد میں دعا پر اس مجلس کا خاتمہ ہوگا. یہ جو کچھ آپ نے محنت کی ہے، وقت لگایا ہے، اپنی یہاں پر رات کی نیند جو ہے اس کا اظہار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ کر بھی اٹھئے. اور اس سے پہلے جو صدر مجلس ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں سید سراج الحق صاحب سے کہ وہ آپ سے بہت مختصر خطاب کریں، اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ، اور پھر یہ اجلاس ہم برخاست کریں گے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. محترم و معزز حاضرین جلسہ، مجھے بڑی شدت سے احساس ہے کہ بڑی رات جا چکی ہے، اور میں واقعی آپ لوگوں نے جو اظہار کیا ہے تشریف لانے کا اور اس صبر سے خطابات سننے کا، اس کے لیے بہت بہت شکر گزار ہوں. ہمارے اور ساتھیوں نے بھی جو یہاں تقاریر کی ہیں، وہ جس جذبے سے کی گئیں، اس کے بعد بھی، اور خصوصیت سے محترم ڈاکٹر صاحب نے جو خطاب فرمایا ہے، اس کے بعد تحریک خلافت پہ کوئی بات کہنا میرے نزدیک تحصیل حاصل ہے۔ چند الفاظ میں اس تحریک کے عملی پہلو کی طرف آپ کی توجہ دوبارہ دلانا چاہتا ہوں۔ اگر آج کا خطاب سننے کے بعد آپ کا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ کرنے کا اصل کام یہی ہے، امت مسلمہ کی، پاکستان کے مسلمانوں کی اور خود پاکستان کی خیر، بھلائی، بقا اسی میں ہے کہ نظام خلافت قائم کیا جائے، تو پھر آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اس تحریک کی، تحریک خلافت کی ہر ممکن صورت سے مدد کریں اور ہر طرح سے اس کو سپورٹ کریں۔ بے شک میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جس گہرائی میں یہ بات آپ کے دل میں اتری ہے، جس درجے میں آپ کا دل اور آپ کا جی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہاں یہ کرنے کا کام ہے، اسی درجے میں آپ اس تحریک کی معاونت اور مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں، اور اللہ کرے آپ میں سے اکثریت تو ان لوگوں کی ہو کہ جن کے دل کی کیفیت اس ڈاکٹر صاحب کے خطاب کو سننے کے بعد وہ ہوئی جسے ہم یقین محکم کہیں، جسے ہم کہیں کہ ہاں آپ کا دل اس بات پر ٹھک گیا ہے، تو پھر تو میرے، میں خواہ آپ سے کہوں یا نہ کہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ دامے درمے سخنے ہر لحاظ سے اس تحریک کی مدد کریں گے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں یہ بات کم تر درجے میں بھی اتری ہو، تب بھی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ کم سے کم اس تحریک کے پیغام کو پہنچائیں دوسروں تک، جو یہاں پمفلیٹ تقسیم ہوئے ہیں ان کو دوسروں تک پہنچائیں، ہم سے اور پمفلیٹ لیں اور پبلک تک پہنچائیں۔ اللہ اگر آپ لوگوں کو توفیق دے تو آپ خود وہ پمفلیٹ تحریک خلافت کے چھپوائیے اور تقسیم کیجئے، اگر اللہ نے استطاعت دی ہو تو اخبارات میں اس تحریک کے سپورٹ میں اشتہارات دیجئے، مضامین لکھیے، بیانات دیجئے، آئندہ جو اجتماعات اور جلسے تحریک خلافت کے لیے منعقد ہوں اس میں خود تشریف لائیے، اپنے اعزاء اور احباب کو ساتھ لے کر آئیے، اپنے نام اور پتہ ہمیں دیجئے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تحریک خلافت کے لیے ہمیں کتنے آوان اور انصار اور مددگار مہیا فرمائے ہیں۔ یہاں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ کام صرف ہمارے کرنے کا ہے، یہ کام مرکزی انجمن خدام القرآن کے کرنے کا ہے، یہ کام صرف تنظیم اسلامی کے کرنے کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہم سب کے کرنے کا ہے، آپ کے کرنے کا ہے، سب مسلمانوں کے کرنے کا ہے، پوری امت مسلمہ کے کرنے کا ہے، اور ہم یہ کام، آپ یہ کام کیوں کریں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اگر آپ ذرا بھی اس پر غور فرمائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا اور آپ کا دل یہ گواہی دے گا کہ اس کام کے کرنے میں ہی، اس جد و جہد کو، خلافت کی تحریک کو آگے چلانے اور بڑھانے میں، اسلام کے نظام، عدل اجتماعی کے نظام کو قائم کرنے میں، اسی میں مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی دنیاوی بہتری، بھلائی اور خیر ہے، اور اسی میں آخرت میں نجات اور بھلائی اور اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کی ہم توقع کر سکتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اور میں دوبارہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو، داعی تحریک خلافت پاکستان اور امیر تنظیم اسلامی کو ایک بار پھر تکلیف دے رہا ہوں کہ وہ اجتماعی دعا پہ اس جلسے کا اختتام فرمائیں۔ شکریہ۔ میں نے ایک بات تو عرض کی تھی کہ اعلان مجھے کرنا ہے، ایک تو اس کو دہرا رہا ہوں جو ابھی سید صاحب نے بھی آپ کے سامنے فرمایا کہ یہاں پر ہمارے یہ 6-7 مرکز قائم ہیں، میزیں لگی ہوئی ہیں، اس پر پینسلیں بھی ہیں، جو حضرات ابھی ہمارا یہ تعاون کا جو عہد نامہ، اقرار نامہ ہے، وہ پر کر دیں. یہ سب سے بڑھ کر گویا کہ جیسے ہی انسان کے دل میں کوئی جذبہ پیدا ہو تو اس کو اسی وقت در حقیقت کسی نہ کسی حرکت میں کسی کام میں لگا دینا چاہیے, اسی میں برکت ہے. تاخیر میں وہ جذبات جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑتے ہیں. باقی یہ کہ جو حضرات چاہیں اس خیال کو آگے پھیلانا, جو کتاب جو آپ کو ملا ہے وہ سینکڑوں کے حساب سے یہاں سے آپ کو مل سکتا ہے. ہماری جو لاگت قیمت ہے اس سے بھی کم پر ہم یہاں اس کو فراہم کر رہے ہیں, سبسیڈائز ریٹ پر, تاکہ آپ دوسروں تک پہنچائیں. تیسری بات جو اصل اعلان ہے وہ یہ ہے کہ کل میں جو مرکز کا پتہ اس وقت بھی موجود ہے ہمارے کتابچے پر بھی اور جو فارم دیا گیا ہے اس پر بھی, کل صبح 9 بجے سے 12 بجے تک میں وہاں موجود رہوں گا. آپ میں سے کوئی صاحب کوئی سوال کرنا چاہے, کوئی وضاحت طلب فرمانا چاہے, مجھے معلوم ہے کل چھٹی نہیں ہے, لیکن میں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں اگر جذبہ اتنا بیدار ہو کہ آدمی اپنے کام کا یا اپنی یہ کہ رخصت جو ہے سالانہ ان میں سے ایک کی کمی کروانے کے لیے یہ قربانی تو دینے کو تیار ہو, وہی آئے, ورنہ باتیں بنانے والے اور صرف وقت گزاری کروانے کے لیے آنے والوں کا تو فائدہ نہیں ہے. کل صبح 9 بجے ہم ایک نشست رکھیں گے جو مرکزی دفتر ہے تنظیم اسلامی کا, یہ گڑی شاہو میں 67 ہے علامہ اقبال روڈ, مین روڈ پر ایک وہ پیٹرول پمپ ہے اور اس کے پیچھے ہے وہاں بورڈ لگا ہوا ہے, وہی انشاءاللہ اس تحریک خلافت کا مرکزی دفتر ہوگا. وہاں کل صبح 9 بجے آپ تشریف لے آئیے تو میں انشاءاللہ تعالی وہاں آپ کے سوالات کا, لیکن یہ کہ 10 بجے تک جو حضرات آ جائیں گے صرف انہی کے جوابات دینے کا میں پابند ہوگا. یہ نہیں کہ آپ ٹھیک 12 بجے تشریف لے آئیں, 9 بجے آئیے تاکہ ہم جلد از جلد اس کام کو بھی کر لیں, تاکہ اگر کوئی آپ کو خلجان ہے, کوئی شک ہے, شبہ ہے, وہ رفع ہو جائے. اب آخر میں دعا مانگ لیجئے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل شکر, کل حمد, کل ثنا, کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی, اور اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے, اگر اس وقت آپ کو کچھ محسوس ہوا ہے, دل میں ایمان کی کوئی حرارت آپ محسوس کر رہے ہیں, تو یہ اللہ کی دین ہے, اللہ کا فضل ہے, یہ سب سے بڑی دولت ہے. کوئی جذبہ جہاد اگر اپنے اندر اگرائیاں پاتا ہوا آپ پائیں تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور مزید دعا کریں, ربنا لا تؤاخذنا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی تو اب ہمارے دلوں کو کجی میں نہ ڈالیو, ایسا نہ ہو کہ ہم کل صبح اٹھیں اور اپنے کاروبار میں لگ جائیں اور اپنے اپنے معمولات میں ہوں تو یہ ہدایت کی پونجی غائب ہو جائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ہمیں اپنی رحمت کے بے پایا خزانوں سے حصہ عطا فرما, تیرے خزانے جو ہیں رحمت کے وہ ناپیدا کنار ہیں, تو دینے والا ہے, عطا فرمانے والا ہے. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم. اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو, اور ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معہم. اور ہر اس شخص کو ذلیل و خوار اور رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کرے, اور اے اللہ ہم کبھی دھوکے سے ایسے لوگوں کے پھندے میں نہ پھنس جائیں. اے اللہ ہمیں ان میں شامل ہونے سے بچا. اللہم اغفر لنا ولی آبائنا ولی امہاتنا ولی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ.